Ram Jai Ram.

सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानसाय श्री रामचंद्र बागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्य हृदये संवित्तम्। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुक शौनक भीष्मदालुकमान्वदार्जुन विशिष्ट विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यस्त कृपा सन्धिभ्येव चौपतितानां पावनेभ्यो सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदारि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुदाभ्यस्तुभ्यं। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पातेयं यन्मुक्तो गुरुर्ब्रह्मणे। विश्रामस्थानमेकं कवि वरवचसाम जीवनम सज्जनानाम इदं धर्मग्रमस्य प्रभवतु हृताम भूषणम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मालपन्नमधराक्षाम। जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसरगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम् सत्यम परम धीम। धर्मः क्रुध्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शुभदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते त्रिविश्रुषु विस्तत्क्षणा निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुका। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यन्द्वैपायनो विरह कातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोसु। यस्वानुभावमखिल स्तुतिदारमेक मध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमुन्धम संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यासूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतो सप्तजा। गोविंद जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय रामायण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण श्री भक्त वत्सल भगवान की जय श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जय गुसाई श्री विठलनाथ जी महाराज की जय गुसाई श्री मंडल धाम की जय सब संतन की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री पंडित जी महाराज की जय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री बाबा महाराज की जय परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय परासौली ग्राम की जय समस्त ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से महाराजस्थली चंद्र सरोवर सूरश्याम गोष्ठ के इस पवित्र परिसर में श्रीमन महाप्रभु जी गुसाई जी सूरदास जी पूज्य बाबा महाराज आदि सभी महानुभावों की भावमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका के माध्यम से एवं श्रीमद् भागवत की क्रमिक व्याख्या के रूप में कथा के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस समय सप्तम स्कंध का निरूपण किया जा रहा है। तो पहले विनय पत्रिका के पदक्रम को हम ले रहे हैं, सावधान होकर के श्रवण करेंगे। पद संख्या 271 जैसो हो तैसो राम रावरो जय जन जनी परी हरी जैसो हो तैसो राम राव रो जन जनी परी जैसो हो तैसो राम राव रो जन जनी परी हरि जैसो हो तैसो राम राव रो जन जनी परी कृपा सिंधु कौशल धनी शरणागत पालक धरनी आपनी धरिए कृपा सिंधु कौशल धनी शरणागत पालक धरनी आपनी धरिए धरनी आपनी धरिए धरनी आपनी धरिए जैसो आए सदा सब ही अब मेरो यो सुधरी जैसो हंसी है मेरे संग कस ही डर डरी जग हंसी है कपी के वट किन्हे सखा जेहि सील सरल सीत आते ही तो भाव अनुसरिए कपी के करिए केवल व्याख्यान के नहीं है, ये पद तो एकांत में बैठ करके हृदय से अपने प्रेमास्पद को हृदय की विनय सुना सुना करके रोने के पद है। अद्भुत। क्या कहें, किन शब्दों में कहें, कैसे करें इनकी व्याख्या। कली के संपूर्ण दोषों से बचने का साधन है विनय पत्रिका। ठीक से विनय पत्रिका का अनुसंधान करे तो साधक के जीवन की जितनी कमजोरियां हैं वे सब एक एक करके समाप्त हो जाएंगी और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग खुल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। एक एक पद बहुत विलक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसो तैसो राम रावरो जन जनी परी। हे राम जी, मैं जैसा हूँ वैसा आपका ही हूँ, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। यदि आप हमें अच्छा समझते हैं तो भी आपका हूं, और बुरे से बुरा समझते हैं तो भी मैं आपका ही। हे नाथ, रावरो जन, मैं आपका हूं। बस इतनी सी बात सोच करके कि मैं कैसा भी हूं आपका हूं, ऐसा विचार करके जनी परिहरी ये, इस जन को त्यागिए मत। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के अगाध समुद्र। ये कृपा सिंधु संबोधन इसलिए किया जा रहा है कि जिनके हृदय में कृपा की विशेषता होती है वो दुखी प्राणी के गुण दोष नहीं देखते हैं, वे तो केवल उसकी पीड़ा को देखते हैं और पीड़ा को देखकर द्रवित होते हैं और द्रवित होकर कृपा करते हैं, उसको दुख रहित बनाने का उद्यम करते हैं। ये तो है कृपालु महापुरुषों की बात। और जो कृपा का समुद्र हो, जो कृपा सिंधु हो, उसके हृदय में जीवों के प्रति कितनी कृपा होगी। एक कृपा सिंधु कहकर के भगवान का भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप कृपा सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। इसी बात का विचार करके मेरे ऊपर कृपा की। समुद्र अपनी एक बूंद किसी को दे दे तो उसमें समुद्र का क्या घाटा घाटा है? समुद्र का कोई घाटा नहीं। आपकी कृपा का बिंदु मात्र यदि मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं तो कृतकृत्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, और आपका कुछ घाटा नहीं इसमें। हाँ, मेरे जैसे दीनहीन पतित पर कृपा करने के कारण आपका सुयश और अधिक बढ़ जाएगा और फिर हम लोगों को इकट्ठा कर करके कहेंगे कि देखो भाई, तुम हताश निराश मत हो, इस कराल कलिकाल में इस अधमाधम पतिताधम तुलसी के ऊपर कृपा हो गई और उसकी बिगड़ी बन गई तो तुम तो हमसे लाख गुने अच्छे हो, तुम क्यों हताश निराश होते हो, मेरे प्रभु की शरण में आ जाओ, मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा। हे भगवान, आपका व्रत है शरणागत पालक, जो शरण में आ जाता है उसका आप पालन करते हैं, ये आपका स्वभाव है, शरणागत के पालन करने का स्वभाव है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भगवान केवल शरणागतों के पालक हैं क्या? यदि शरणागतों के पालक भगवान होते तो हम भगवान की शरण में हैं ये हृदय से स्वीकार करने वाले कितने हैं? फिर तो बिना प्रलय के महाप्रलय हो जाता। तो चाहे भगवान का निंदक विरोधी ही कोई जीव क्यों ना हो, भगवान के अस्तित्व को नकारने वाला ही जीव क्यों ना हो, वस्तुतः भगवान पालन तो सबका करते हैं, क्योंकि पालन करना उनका कार्य है, वो सबका पालन करते हैं। पर यहां शरणागत पालक जो कहा जा रहा है उसका आशय ये है कि सामान्यन सभी जीवों का पालन आप करते हैं, पर जो शरण में आया हुआ है उसका जैसा पालन करते हैं वैसा सामान्य जीवों का। हाँ, सामान्य जीवों को धरती दे दी, आकाश दे दिया, अन्न जल दे दिया, हवा दे दी, और उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको अन्न वस्त्रादि दे दिए, भोग दे दिए, अलग से कानून नहीं है। पर कोई शरण में आ गया तो उसका तो पूरा ठेका ले लेते हैं आप। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्य। उसके योगक्षेम के बहन की बाह्या में हम नहीं, योगक्षेम का बहन करवा देता हूं ऐसा नहीं है, स्वयं बहन करता हूं योगक्षेम का, मेरी शरण में आके तो देखे। और एक विशेष बात है, शरण में आया एक व्यक्ति शरण में आया, पर उस एक व्यक्ति के संबंध से उसके शरीर को जो जो अपना मानने वाले हैं, जिन जिन का उससे किसी भी प्रकार का संबंध है, उन सबका पालन पोषण भी ठाकुर जी करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत का पालन तो करते ही हैं, शरणागत के कुटुंब का भी पालन करते हैं। इसलिए आप शरणागत पालक हैं। अब देखो लंका की जनसंख्या कितनी थी पता है? हमको भी पता नहीं, लेकिन इतनी बात तो बाबा कबीरदास जी ने कही है, एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका की संख्या छोड़ दो, 100,000 पुत्र थे रावण के, कितने लड़के थे? 100,000 लड़के थे उसके। सबको शायद प्रणाम करने का भी मौका निकट से नहीं मिलता हुआ, 100,000 कहां तक प्रणाम करेंगे, पूरा दिन उसी में चला जाएगा। सबसे कुशल क्षेम भी नहीं पूछ पाता होगा रावण, 100,000 की कुशल क्षेम कहां तक पूछेगा। और 100,000 तो पुत्र थे उसके, और 125,000 उसके पोते थे, नाती थे। कितने? 100,000 पूत और 125,000 नाती। फिर मंत्री संतरी नागरिक कोई गणना नहीं थी, करोड़ों की संख्या थी महाराज। और इतनी घनी बस्ती में, इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े कुटुंब में, पूरी लंका में भगवान के शरणागत भक्त केवल भीषण जी थे। कौन थे? पूरी लंका में सब विमुख हैं, केवल भीषण जी शरणागत भक्त थे। और भीषण जी के नाते भगवान पूरी लंका वासियों का पालन पोषण कर रहे थे। मेरे शरणागत भक्त विभीषण का नगर है, ये विभीषण का भाई है, ये विभीषण का भतीजा है, ये विभीषण का पोता लगता है, ये विभीषण के नगर की प्रजा है, ये विभीषण के नगर की सेना है, इस नाते से भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं। जानने वाली बात नहीं है। लंका के सुख समृद्धि का कारण रावण की तपस्या नहीं थी, किसी देवी देवता की कृपा नहीं थी, लंका के सुख समृद्धि का कारण विभीषण की शरणागति थी। कितने लंबे समय तक शासन किया, यहां तक वर्णन मिलता है कि रावण ने 71 चौकड़ी तक राज्य किया। कितने? 71 चौकड़ी। चौकड़ी जानते हैं? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उसके सामने 71 बार बीत गए, इतना बड़ा शासन था उसका। और नृसिंह पुराण में लिखा है कि हिरण्यकशिपु का शासन 70 चतुर्युगी का शासन था, उसके सामने 70 बार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग बीत गए। अब सब गणना करो, आयु की गणना तो कितनी आयु थी इनकी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी जब रावण के दरबार में पहुंचे तो लिखा है, वहां स्पष्ट लिखा है, हम कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, उसमें लिखा है तेजसा तस्य मोहितः, तस्य तेजसा मोहितः, रावण के तेज से हनुमान जी मोहित हो गए, इतना तेजस्वी था रावण। हनुमान जी विचार करने लगे, बल में देखो तो इसके समान बलशाली कोई नहीं है, बुद्धि में देखो तो इससे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, राजनीति में देखो तो इससे बड़ा राजनीति का पंडित नहीं है, कुलीनता में देखो तो बहुत उत्तम कुल में पैदा हुआ है। और प्रभाव में देखो तो कर जोरे सुर, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, लोकपाल दिक्पाल देवता हाथ जोड़ के खड़े दरबार में उसके, ब्रुकुटी बिलोकत सकल सविता, उसकी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी नजर हो जाती तो देवता ऐसे से कांपने लग जाते। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने लिखा है, हनुमान जी ने जो रामचरित्र लिखा उसका नाम है हनुमान नाटक, जिसका एक मंगलाचरण का श्लोक हम बोलते हैं, कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम, यह हनुमान जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण, बहुत प्यारा श्लोक। हनुमान जी लिख रहे हैं हनुमान नाटक में, इंद्रम माल्यकरम, रावण के दरबार में इंद्र की सेवा थी कि तुम बगीचे में जाओ, बढ़िया बढ़िया फूल चुनो और अपने हाथ से सुंदर सुंदर फूलों के हार बनाओ, गजरा बनाओ और पैर से लेके मेरे मुकुट तक मेरा श्रृंगार करो। फूलों के गजरा बना बना के रावण के पैर में इंद्र बांधते थे, हाथ में बांधते थे, बाजूबंद में बांधते थे, सुंदर सुंदर मालाएं पहनाते थे और रावण कभी प्रशंसन फटकारता था, है कैसी बना था, कितना मूर्ख है तू, देवराज बन गया, माला बनाना नहीं आता, फूल चुनना नहीं आता। इंद्र फरफरता, इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, सहस्त्र किरण माने सूर्य, सूर्य की ड्यूटी थी कि तुम द्वारपाल बनकर के रहो, कोई विशिष्ट व्यक्ति हमसे मिलने आना चाहता तो आकर सूचना दो, सूर्य कहते थे, महाराजाधिराज त्रिभुवनाधीश लंकापति दशग्रीव महाराज के जीवन की सदा ही जय हो। अमुक महानुभाव मिलने आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है? ये उसका प्रभाव था कि हम बोले तो इसमें संदेह हो। हनुमान जी कह रहे हैं बात, इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, और चंद्रमा की ड्यूटी थी कि तुम छत्र तान करके रहो, क्योंकि चंद्रमा शीतल है ना, तो राजा के दिमाग में ठंडक बनी रहनी चाहिए, ठंडक पहुंचाओ। और चंद्रमा देवराज इंद्र की सभा में मंत्री हैं, सलाह देते हैं, तो कई बार किसी विषय पर चर्चा होने लग जाती तो चंद्रमा भूल जाते, तो बिना पूछे ही सलाह दे देते। तो रावण फटकार करके कहता है, अरे मूर्ख चंद्र, ये इंद्र की सभा नहीं है, दशग्रीव की सभा है, चुप हो जा। वरुण की सेवा थी कि लंका में कोई सफाई कर्मचारी नहीं रहेंगे तो सब पर मौज उड़ाएंगे, मुफ्त का खाएंगे, पूरी लंका में धुलाई सफाई करने की सेवा तुम्हारी, झाड़ू लगाने की सेवा, और पानी से कहीं गीला न दिखाई पड़े उसको सुखा देने की सेवा वायु की थी। वैश्वानरे पाचकम, अग्नि की सेवा थी, वैश्वा नरम पाचके, अग्नि की सेवा थी कि तुम रसोई बनाओ। रावण कह रहा है, अरे बानर, हनुमान जी को कह रहा है, अरे बानर देख रहा है, ये मेरे दरबार की विशेषता है, किम मानसम स्तौषी राघवम, एक रघुकुल के मनुष्य की तो प्रशंसा कर रहा है मेरे सामने। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हनुमान जी के लिए तेजसा तत्से मोहितः, रावण के तेज से हनुमान जी भी मोहित हो गए, वे सोचने लगे कि सारे गुणों में वो एक नंबर से एक नंबर है। यदि ये राम जी का विरोधी न होता, दुष्ट दुराचारी न होता, हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि सुंदरकांड में, ये दुराचारी न होता, सदाचार शून्य न होता, राम जी का विरोधी न होता, तो लंका की क्या चले, सारे ब्रह्मांड पर शासन करने की योग्यता है इसकी। लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाए बिन पाई, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इतनी विलक्षण समृद्धि का कारण था विभीषण का भजन, विभीषण की शरणागति। जब तक विभीषण रहा तब तक रावण का कुछ नहीं बिगड़ा, और जैसे ही रावण ने विभीषण को लात मारी तो लंका ज्यों की त्यों है, रावण का प्रभाव ज्यों का त्यों है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब भयो विभव बिनु सबहिं अभागा, भयो विभव बिनु सबहिं अभागा, सब कुछ के रहते हुए सब कुछ के होते हुए वैभव के होते हुए वैभव रहित हो गया, भाग्यशाली दिखाई पड़ने पर भी भाग्यहीन हो गया। और रावण ही नहीं, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला क्या कह के चला? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिखोर। बस इतना कहा उसने। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला। कृष्णावतार में कौरवों की समृद्धि का कारण था पांडवों की कुंती द्रौपदी, पांडवों की भक्ति विदुर जी की भक्ति, ये कौरवों की समृद्धि का कारण था। द्रौपदी के पवित्र केश पास का स्पर्श करते हुए पुण्य नष्ट हो गए। फिर उन्होंने कुछ पुण्य इकट्ठे कर लिए तो महात्मा विदुर का तिरस्कार करते ही वे बचे खुचे पुण्य भी नष्ट हो गए, कौरवों का विनाश हो गया। कंस की समृद्धि का कारण था महात्मा उग्रसेन की भक्ति, अक्रूर जी की भक्ति, वसुदेव जी की भक्ति। वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, उग्रसेन को बंदी बना के कारागृह में भेज दिया, कंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ध्यान में ही बात, दुष्टों की भी सुख समृद्धि का कारण है किसी न किसी शरणागत भक्त भक्त का होना। वह राष्ट्र, वह प्रांत, वह जनपद, वह गांव और वह कुल तभी तक संसार में रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई एक भगवान का भक्त हो। कोई ऐसा दुर्भाग्य से देश हो जाए जिसमें एक भी हरिभक्ति न हरिभक्त न रह जाए, वो चाहे जितना समृद्ध देश हो नष्ट हो जाए। जिस प्रांत में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाएगा वो प्रांत नष्ट हो जाएगा, जिस जिले में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाएगा वो जिला नष्ट हो जाएगा, जिस गांव में एक भी हरिभक्त नहीं रह जाएगा वो गांव नष्ट हो जाएगा, और जिस कुल खानदान में एक भी शरणागत भक्त नहीं रह जाएगा वो चाहे जितना समृद्ध कुल हो समाप्त हो जाए। तब आप लोग कहेंगे कि चलो भारतवर्ष का तो हम मान लेते हैं, पर यूरोप है? अमेरिका वगैरह, इनमें हरिभक्त कहां हैं? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। संत होना, हरिभक्त होना किसी जाति की, किसी देश की, किसी प्रांत की, किसी व्यक्ति की बापोती नहीं है। हरिभक्त कहीं भी जन्म ले सकता है, किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। आवश्यक नहीं कि उसकी हिंदू वेशभूषा हो। यदि ऐसा विचार आप नहीं रखेंगे तो गोस्वामी जी की उस पंक्ति का अर्थ कैसे लगेगा? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवक समन कलेसा। चाहे जो जाति हो, चाहे जैसी वेशभूषा हो, संत के जैसे लक्षण हैं, वो लक्षण जिसमें होंगे वो संत है, वो हरिभक्त है। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी की जो अनुभव वाणी है उसको आप पढ़ लेना, हमने एक दो बार उसको सुना है। ईसाई भक्तों का भी अनुभव उनको हुआ, ईसाई भक्तों का, मुसलमान भक्तों का अनुभव हुआ, यहूदी भक्तों का अनुभव हुआ, और वो सब उन भक्तों ने सत्संग कराया उनको। वे अपने ध्यान में अरब तक गए, कहां कहां तक गए सब लिखा है उन्होंने, उसको पढ़ने के बाद तो आपका भ्रम ही खत्म हो जाएगा कि भगवान के भक्त केवल यहाँ होते हैं। हाँ, भारतवर्ष संतों का देश है, यहाँ जितनी अधिक संख्या में संतों का हरि भक्तों का दर्शन होता है वैसा दर्शन अन्यत्र नहीं होता, कम होता है। पर भगवान के भक्त न होते तो संसार रहता ही नहीं। ये संसार है, इसके मूल में ये भाव है कि वहाँ कहीं न कोई भगवान का भक्त अवश्य है। भगवान के भक्त के बिना कोई स्थिति नहीं, ध्यान में आई बात। एक गांव, एक घर, एक कुल, एक खानदान, एक देश नहीं। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों का स्मरण करके भगवान सारी धरती का पोषण करते हैं। ये उन भक्तों की धरती है जिसमें प्रहलाद जी प्रकट हुए, ये उन भक्तों की धरती है जिनमें ध्रुव जी अम्बरीश जी प्रकट हुए। माने भक्तों के संबंध से ही भगवान सब पर अनुग्रह कर रहे हैं। इसलिए जब भक्त का तिरस्कार होगा बस जय सियाराम खत्म। इसीलिए भक्तों के तिरस्कार से बचना चाहिए। तो हे प्रभु कृपा सिंधु कौशल धनी शरणागत पालक, आप शरणागतों का पालन करने वाले। धरनी आपनी धरिए, धरनी आपनी धरिए। हे नाथ, आपकी जो धरनी है, धरनी क्या है? स्वाभाविक वृत्ति आपकी, स्वभाव, भक्त वत्सलता की जो आपकी विलक्षण रीति है, आप अपनी रीति का ही अनुसरण कीजिए। किसी के बहकाने में आकर हमारी ओर से अपनी नजर मत घुमाइए। ऐसे आपको कोई बहका भी नहीं सकता, लेकिन ज्यादा लोग हमारी बुराई करें आपसे तो कई बार ऐसा होता है कि झूठ भी और सच हो जाता है, ज्यादा लोग कहने लग जाए। एक पंडित जी थे, उनको एक जजमान ने बकरा दे दिया छाग। पंडित जी ने कहा चलो ले लो, क्या करेंगे बकरे का ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो श्रौत यज्ञ परायण हैं और बलि के समर्थक हैं उनसे पूछ लो। बलि के समर्थक तो वही काम करते हैं, और उसके संबंध में प्रमाण भी देते हैं। उनके संबंध में प्रमाण भी देते हैं। तो पंडित जी ऐसे ही श्रौत कर्म में उनकी निष्ठा थी, उनके चलो छाग मिल गया ठीक है, छाग बलि के लिए जरूरत होगी, कंधे पर रख लिया ले चले। कुछ ठग मिल गए, सोचा पंडितों को तो पागल बनाना बहुत सरल काम है, क्योंकि भोले भाले होते हैं ब्राह्मण बेचारे। तो उसमें से एक ठग आया, एक ठग आया, उसने पंडित जी को लंबी दंडवत करी। वाह प्रणाम पंडित जी का आशीर्वाद, कहा आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? कुछ पूछें आप कहें आपसे कहो। आप जैसे पवित्र वेदज्ञ अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण ने एक कुत्ते को अपने कंधे पर चढ़ा रखा है, ये देख के हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। अभी तो कोई बात नहीं, जंगल है, हमने ही आपको देखा है। कहीं किसी नगर में गांव में होके आप निकले तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे, आपकी बड़ी निंदा होगी। अविलंब इसको छोड़ दो। पंडित जी ने कहा, बड़ा मूर्ख है, अंधा है क्या, तेरी फूट गई आंखें? अरे बकरा है बकरा, कि कुत्ता नहीं है? बोला, महाराज बकरा नहीं कुत्ता है, कुत्ता नहीं बकरा है, नहीं कुत्ता है। पंडित जी ने कहा, भाग यहां से, तेरी बात हम नहीं मानते, तेरे कहने से बकरा कुत्ता कैसे हो जाएगा? बोले, आपके कहने से बकरा कुत्ता कैसे हो जाएगा? आपके कहने से ये कुत्ता बकरा नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा, कैसे कैसे पागल मूर्ख मिलते हैं बताओ, बकरे को कुत्ता बता रहे। थोड़ी दूर आगे और बढ़े तो एक और आया, दूसरा ठग आया, वो सब संगी साथी थे, उसने भी पंडित जी को लंबी दंडवत करी। उसने थोड़ा अपना लहजा बदला, बोला, महाराज बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, ये धरती फट क्यों नहीं जाती, मैं समा क्यों नहीं जाता, कि क्या कष्ट है बच्चा तेरे ऊपर। बोले, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण कुत्ता कंधे पर लिए लिए घूम रहे हैं, ये हमको बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, बहुत दुख की बात। आप जैसे ब्राह्मण कुत्ता, अरे कुत्ते को छूकर ब्राह्मण स्नान करते, जनेऊ बदलते हैं, तो आप अपने कंधे पर कुत्ते को ढो रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि बड़ा मूर्ख है, एक मूर्ख पहले आया था, ये दूसरा और डबल मूर्ख आ गया, ये इतना दुखी हो गया। अरे मूर्ख, ये कुत्ता नहीं बकरा है, बकरा। उन्होंने कहा, पंडित जी बुरा मत मानो, हो कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है। तो देखो, हमारे यहाँ सब शास्त्रों में लक्षण है ना, बकरे के लक्षण हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण ने कहा, भाई सबके लक्षण है ना, शासनादिमत्तम गौर लक्षणम, ऐसे ही अजा का लक्षण है, अज का लक्षण है, कुत्ते का भी शास्त्रों में लक्षण है, लक्षण कहां घट रहा है? उसने कहा, आप घटाते जोड़ते रहो, हमने जो बात कहनी थी सो आपसे कह दी, आप मानो तो अच्छा, न मानो तो निंदा तो आपकी होनी ही है, मुझे भी पीड़ा हो रही है। आगे पंडित जी बढ़े, वो चला गया दूसरा, तो तीसरा आया, उसने भी पंडित जी को प्रणाम किया। उसने अलग तरीके से बात की, उसने कहा कि अरे आपके कंधे पर क्या है, तुम दिखता नहीं है, दिख तो रहा है, आप बताओ क्या है? बकरा है। अरे पंडित जी, बकरा कहां से, कुत्ता है, आपको किसी ने ठग लिया है, बकरा के नाम पर कुत्ता दे दिया है, देखो उसकी पूंछ देखो, लटकते हुए कान देखो इसके। अब थोड़ी थोड़ी शंका हुई कि सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम हमको बहकाने का प्रयास कर रहे हो, ये तो बकरा ही है, कुत्ता नहीं हो सकता। देखो महाराज, आपके कहने से कुत्ता बकरा नहीं हो जाएगा, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, बकरा नहीं हो सकता है। आप भले ही मानो, पंडित होने से क्या होगा? आप मानो तो आपका अच्छा, न मानो तो आपका घाटा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुत्ते को ढो रहे हो। पंडित जी ने उसको डांट डपट के भगा दिया। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो चौथा ठग आया, उसने भी प्रणाम किया। उसने कहा, पंडित जी हम बहुत पीड़ित हो रहे हैं, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण के द्वारा ऐसी शास्त्र और सदाचार की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। अरे ब्राह्मणों को देख करके तो लोग शौचाचार की प्रेरणा लेते हैं, आप ब्राह्मण होके शास्त्रज्ञ वेदज्ञ होकर के आप कुत्ते को ढो रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम अनहोते नहीं आए हो ये बात कहने वाले, तुम्हारे जैसे तीन मूर्ख और आए थे थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, वो भी यही कह रहे थे जो तुम कह रहे हो। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अकेले ही पंडित हो, बाकी सब दुनिया मूर्ख ही है आप हा? अरे कंधे से उतार के देखो तो सही, क्या है ये? ऐसा उसने बाग जाल में फंसाया कि पंडित जी ने सोचा हो सकता धोखा हो गया, देखें तो सही। तुरंत कंधे से उतारा, हंसते हुए कहा है कि तो बकरा है। अरे बकरा है, बकरा है, कुत्ता है, कहाँ से ला रहे हो? बोले अमुक देश से ला रहे हैं, इसको यजमान ने दिया है। आपको पता नहीं उस देश में इसी नस्ल के कुत्ते होते हैं, ये वहां की एक विशेष नस्ल है कुत्ता की। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। अब वो बकरा जो था ना, वो सींग वाला नहीं था, छोटा ही था, बच्चा ही था, सींग विंग उसके आए नहीं थे, कान लटक रहे थे, पूछ तो होती है बकरा की। तो पंडित जी को पक्का हो गया कि जरूर उस क्षेत्र में हो सकता है इसी प्रकार के कुत्ते होते हों। बोले ऐसे तो हमारे यहाँ बकरे होते, बोले देश देश की अलग अलग बात है, यहाँ बकरा होते हैं, उस देश में कुत्ता होते हैं, इस तरह के। इतना सुनते ब्राह्मण को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने तीन तीन हितैषियों को फटकार दिया, तुमको भी फटकार दिया, चलो कोई बात नहीं, अब प्रायश्चित कर लेंगे, जिसने ठग लिया हमको उसका भी भलाई करे भगवान, क्यों किसी का बुरा करे, हम तो अब प्रायश्चित करने के अधिकारी हो ही गए। पंचगव्य से नहाना पड़ेगा, पंचगव्य लेना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा, गायत्री का जप करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, कुत्ते को छू लिया है। चलो अच्छा, भले आदमी तुमने बहुत अच्छा किया, हमारी आंखें खोल दे। और पंडित जी छोड़ के चले गए। जैसे पंडित जी आगे बढ़े वो चारों इकट्ठे हो गए, और जो उनको करना था वो करके जय सियाराम। वो तो मांसाहारी थे, उस बकरे का काम तमाम कर दिया। आप कहेंगे कि ये कथा आपको सुनाने का यहाँ क्या तुक है विनय पत्रिका में? हम केवल ये कहना चाहते हैं, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अधिक लोगों के कहने पर सत्य वस्तु के प्रति भी संदेह उत्पन्न हो जाता है, सत्य भी झूठ जैसा लगने लग जाता है। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कहीं ज्यादा लोग हमारी शिकायत आपसे कर दें तो सब दुनिया कहे कि तुलसीदास सबसे घटिया है, अधम से अधम है। हम तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर आप अपनी नजर हमसे मत घुमा लेना, क्योंकि कई बार बड़े बड़े ज्ञानवान बुद्धिवान भी ज्यादा लोगों की बातें सुनकर उनकी आपकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप तो अपनी भक्तवत्सलता के अनुसार ही आप व्यवहार करना, आप लोगों की सुनना नहीं, बहकावे में मत आना। जय सो हो ते सो राम रावरो जन जनी परी हरी। जय सो हो ते सो राम रावरो जन जनी परी हरी। हो तो बिगरायन और को बिगरो ना बिगरी। हो तो बिगरायन और को बिगरो ना बिगरी। तुम सुधा आए सदा सबकी सब ही विधि। अब मेरी ओ सुधरी तुम सुधार आए सदा सबकी सब ही विधि। अब मेरो यो सुधरी। जैसो हो ते सो राम रावरो आपका अंश हूं और अंश में अंशी के गुण होते हैं। अंश जो भी होता है उसमें अंशी के गुण होते हैं। आपके सारे गुण मुझ में विद्यमान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर ऐसा स्वरूप होने के बाद भी मेरी ये दुर्दशा क्यों हुई। सो मायावश भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। इसका मतलब है हम थोड़ी बिगड़े हैं, आपकी माया ने हमको बिगाड़ा है। माया ने, माया की सेना ने, एक काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सब माया के ही कच्चे बच्चे हैं। माया ने और माया के कच्चे बच्चों ने हमको बिगाड़ा है। माया किसकी? हमारी, हमने बनाई माया। ना हमने बनाई ना हमारी है, ये आपकी शक्ति है माया। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ईशा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। आपकी शक्ति है। विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितम जगत। और आपकी माया से बचने का साधन आपकी शरणागति है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं वे माया से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि हमारे में दोष दिख रहे हैं, दोष हैं, तो वो स्वाभाविक तो दोष हट जाएंगे। दोषों का हेतु माया है ना, कारण माया है, तो माया हट जाएगी तो दोष हट जाएंगे। आप अपनी माया को रोक लीजिए, मैं स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध और निर्मल था, लेकिन भूमि परत भा दाभर पानी, भूमि परत भा दाभर पानी, जिमि जीवही माया लपटानी, जिमि जीवही माया लपटानी। बादलों से जल बरसता है वो निर्मल होता है, भूमि का संपर्क प्राप्त करते ही मटमैला हो जाता है, वो जल का दोष नहीं है, वो मिट्टी का दोष है। तो हे प्रभु, आपकी जीवों को मोहित करने वाली त्रिगुणात्मिका माया ने, मायाकृत दोषों ने हमको एकदम मलिन से भी मलिन बना दिया है। तो पर्याप्त बिगड़ चुका हूं मैं, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों का अपराधी हूं। आपके चरणों से विमुख न जाने कितने जन्म बीत गए। अब आप हमसे कहो कि तुम इस बिगड़ी से बाहर निकल के आ जाओ, हम नहीं निकल सकते। क्यों? आपने अब तक हमारे ऊपर छोड़ा, इसलिए तो यह हुआ। हमारी सामर्थ्य होती तो हमारा वर्तमान जन्म ही नहीं होता, हम तो आपके चरणों में ही होते। पर प्रभु, अब मैं हार गया हूं, आपकी शरण हूं नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। राम जी बोले, क्या करें? बोले, बिगड़ो ना बिगड़िए, बिगड़ो ना बिगड़िए, जैसो हो तैसो राम राव रो, जन जनी पड़ी पर्याप्त बिगड़ चुका हूं, इतना अधिक बिगड़ गया हूं कि अब सुधरने की संभावना भी समाप्त हो गई है। अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं सुधार लूं अपने आप को। पर प्रभु, एक उपाय है। भगवान ने कहा, उपाय क्या है? बोले, यदि आपकी नजर फिर गई हमसे तो फिर मेरा इस तीनों लोकों में कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। यहां भी गाते हैं ना एक भजन में, हमको याद नहीं है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, क्यों? नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। शुरुआत क्या है? राधे तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, सच याद हो तो सुना दो, मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे कर धूल जो जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सत्य कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए, सत्य कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो केवल इसलिए ये पंक्ति याद आ गई कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। आप नजर मत फेरना, हम बुरे से बुरे हैं, बने रहे कोई बात नहीं, पर बुरे से बुरे होने पर भी शरीर संसार के नहीं है, आपके ही हैं, आप ही एकमात्र मेरे हो। यदि आपने नजर से गिरा दिया तो मैं और अधिक बिगड़ जाऊंगा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ऐसा दयालु दरबार था उनका कि जिसका गुजारा दुनिया में कहीं न हो ऐसे का गुजारा उनके दरबार में हो, बुरे से बुरे का गुजारा, डांटना फटकारना टोकना ये तो उनके स्वभाव में नहीं था। देर तक कोई सो रहा है ना, जगाते नहीं, सर्दियों में उसका कपड़ा उघर जाता है तो धीरे से जाके जिससे उसकी नींद में खलल न पड़े उसका कंबल उसकी रजाई और बढ़िया से उड़ा देते और स्वयं रसोई बनाने में लग जाते, ठाकुर जी को भोग लग जाता। अब ठाकुर पुजारी भी देर से उठा सोके, तो दो ठाकुर थे, एक भीतर वाले ठाकुर एक बाहर वाले ठाकुर। भीतर वाले ठाकुर तो जब उनकी इच्छा हो तब जगेंगे, पुजारी के अधीन है। एक बाहर वाले ठाकुर थे, बाहर वाले ठाकुर थे सात कोस के ठाकुर गिरिराज जी, तुलसी जी में गिरिराज जी के स्वरूप विराजमान रहते थे। महाराज जी उनकी नित्य पूजा करते थे। कैसे पूजा? जल चढ़ा देना और वही तुलसी की रज लेके चंदन लगा देना। अब वो भोग के ठाकुर थे, बोले इनको सात कोस में कहां कहां पर्दा लगाओगे, हर समय आरोगने के लिए तैयार है। तो ठाकुर जी भी जगे नहीं मंदिर वाले, उनके लिए थाल निकाल देते और तुरंत एक थाल सजाया बाहर वाले ठाकुर जी के लिए, गिरिराज बाबा के लिए तुलसी जल पधराया और पधरा के भोग लग गया। फिर कहते आओ नारायण, आओ गोविंद प्रभु, आओ नारायण, आओ सब प्रसाद पाओ। तो कोई कहता महाराज जी हमने तो स्नान भी नहीं किया, दातुन भी नहीं की। तो महाराज जी हंस के कहते तुम्हारी पोथी में जैसा लिखा हो वैसा करो, शेर मुंह धो के शिकार तो करते नहीं। शेर मोहड़ो दे के शिकार करें, अरे शेर तो उठता शिकार करता है, कोई बात नहीं। सवेरे सवेरे सूखी लकड़ी क्या चबाना, तुम्हारे पोथी में विरोध न हो और हमें कोई इतराज नहीं, प्रेम से पालो बाद में। ओ कई बार कहते महाराज क्या करें पेट साफ नहीं हो रहा है। अरे बोलो होगा कहाँ से, खाते ही नहीं हो तो पेट साफ कहाँ से होगा। ऊपर भरे नीचे झरे, कहे कबीर कभी न मरे, जाओ खा लो। इतनी दयालुता जिनमें हो उनसे अनुशासन की आशा कोई क्या करे, अनुशासन नहीं करते, किसी पर अनुशासन नहीं। हाँ उनकी सन्निधि में रहकर जो स्वयं अनुशासित और सावधान होता था उस पर उनकी विशेष करुणा बरसती थी। कोई चार बजे उठ के स्नान कर ले और संध्योपासन करने लग जाए, उसको देखकर वो कृपा भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते थे। हम सच्ची कहते हमने महाराज जी की कोई सेवा नहीं की, सेवा स्वभाव में नहीं थी, लेकिन वे इस दास पर बहुत प्रसन्न रहते थे। उस प्रसन्नता का हेतु यही था कि उनके चरणों में निवास मिला था और हम विचार ऐसा रखते थे कि कोई ऐसा काम न बन जावे जिससे महाराज जी के मन में पीड़ा हो, बस इतनी इसी बात मन में रहती थी, इसी बात से वो प्रसन्न रहते थे। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि उनको कहना पड़ा हो कि आज देर हो गई क्यों सो रहे हो, कभी ऐसा अवसर नहीं आया। हाँ शरीर अस्वस्थ है और हम जल्दी उठ गए तो ये उन्होंने जरूर कहा तबीयत ठीक नहीं थोड़ी देर और लेट लो, लेकिन ये कभी नहीं कहना पड़ा कि उठ जाओ। संध्योपासन करते देखते प्रसन्न होते, ब्रह्म वेला में उठकर भजन करते देखते प्रसन्न होते, पर कहते किसी को नहीं। एक बार दास ने महाराज जी से अनुमति मांगी कि हम विद्यार्थियों को समय से जगा दिया करेंगे। सब ने कहा तो महाराज बोले ठीक है जैसी सबकी इच्छा, हम जगाने लगे कठोरता से, पैर पकड़ के खींच के नल के नीचे ले जाते, नल खोल के रखते, रोगे तो मारेंगे, कोई कठोरता तो करनी पड़ेगी ना, तब ना विद्यार्थी पढ़ेंगे। दो तीन दिन हुआ ऐसा, चौथे दिन महाराज जी बोले पंडित जी इनका जैसा प्रारब्ध है वैसा ये करेंगे और तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, सवेरे सवेरे ये काम करना, इससे चित्त में विक्षेप होगा, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा। अच्छी बात लोगों को कह देनी समझा देनी, मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो इनका जैसा प्रारब्ध। अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना, अपने स्वभाव को सदा संभाल के रखना। तो ऐसे लोग शंकर जी की सी बरात ऊटपटांग सब उनके पास रहते, जिसका किसी के यहां गुजारा नहीं उसका गुजारा हो जाता। हरे राम बाबा कई बार कहते भट्टमाली जी, हमारे पूरन भगत जी जानते हैं हरे राम बाबा, यहां भी खूब आते थे भट्टमाली, यहां आते थे ना बाबा के पास, यहां भी सुरसा में भी आते थे हरे राम बाबा, कुछ दिन वहां श्री सियाराम दास बाबा के यहां भी रहे कुछ। तो कहते तोतले बोलते थे हरे राम बाबा, भट्टमाली जी, महाराज जी बोले हाँ गुरु महाराज आ गया। कहते इन डुंडों को, हम लोगों के लिए कहते इन डुंडों को माने गुंडों को, हमारे लिए पाल रखा है, इन डुंडों को हमारे लिए पाल रखा है। तो महाराज जी कहते हाथ जोड़कर आप परम दयालु हैं, आपके दरबार में इनकी गुजर बसर हो रही है। यहाँ से जाने के बाद सुधरने की संभावना तो रहेगी नहीं, और अधिक बिगड़ जाएंगे। यहाँ रहे आवेंगे तो इनके सुधरने की संभावना बनी रहेगी, और यहाँ से चले गए तो ये अपने स्वभाव के कारण और अधिक पतन के गर्त में जाएंगे। इसलिए तुम निमित्त मत बनो किसी जीव के अनिष्ट में। सबके प्रति सद्भावना रखो कि सब जीव भगवान की ओर बढ़ें, ये मन में भाव रखो। इसी भाव से उनके दरबार में सबका गुजारा था, तो यही बात हमारी भी समझ में आ जाती है। बार बार महाराज जी की बात ध्यान में आती है तो हम भी यही विचार करते हैं, भैया अपराधी से अपराधी व्यक्ति हो लेकिन यदि उसको सर्वथा त्याग दिया जाएगा तो उसका और अधिक पतन होगा। हर जीव को सुधरने का सब मौका मिलना चाहिए। अब वो सुधरेंगे तभी जब चाहे जैसे हों, बुरे से बुरे हों, हरि गुरु संतों की चरणों में रज में ही पड़े रहें, बस यही उनके सुधरने का उपाय। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाकसोक वाले महाराज जी, के टेढ़ी बेढ़ी सिलाएं गंडकी नदी में गिरती हैं और घिस घिस करके सब गोल मटोल सालिग्राम बन जाती है। तो कहते थे, भैया ये संतों का संग सत्संग गंडकी नदी के जैसा है, टेढ़े बेढ़े कैसे भी जीवाकर इसमें पड़ जाएं, पड़े रहें, बस पड़े रहें, संतों की शरण छोड़ के जाए नहीं तो घिस घिस के सब सालिग्राम बन जाए। पर दुख की बात यह है कि बहुत से लोग सुधरने की इच्छा ही नहीं करते हैं। सुधरने की जो इच्छा नहीं करेगा उसका सुधार संभव नहीं है, ये बात तो सही है। पर जहां रहकर सुधर सकता है यदि वहां से हट गया तो बहुत नीचे चला जाएगा। कितनी घटनाएं, कितनी अनुभूतियां हम आपको सुना सकते हैं, हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने आंखों के सामने घटी हुई घटनाएं। संतों की शरण में था तो कैसा था, और फिर कोई दुष्प्रारब्ध उदित हुआ, दूसरी जगह चला गया तो फिर कैसा हो गया। इसलिए भैया चाहे जैसे हो, बुरे हो, भले हो, अच्छे हो, गुणवान हो, गुणहीन हो, इन संतों की शरण में पड़े रहो, रघुनाथ जी की शरण में पड़े रहो, श्यामा श्याम की चरण शरण में पड़े रहो। इनसे हटकर कहां जाओगे, कहां गुजारा होगा, कहीं गुजारा नहीं होगा, यहीं पड़े रहो। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़तों में चुका ही हूं, आपकी माया ने, माया के दोषों ने, काम क्रोध आदि ने मुझे पर्याप्त बिगाड़ दिया, और यदि आपकी नजर घूम गई, फिर गई हमसे, नजर आपने फेर ली हमारे से, तो फिर हमारा इस तीनों लोकों में कहीं ठोर ठिकाना नहीं रहेगा, फिर तो मैं बहुत अधिक पतित से पतित हो जाऊंगा। हूं तो बिगरायल और को बिगड़ो ना बिगड़े, बिगरायल और को बिगड़ो ना बिगड़िए। तुम सुधारी आए सदा, सब की सब ही विधि, अब सदा सर्वदा से सबकी बिगड़ी बनाते आए हो, सुधारते आए हो, सब प्रकार से बनाते आए हो, तो आपका तो ठेका है। जीव का ठेका बिगाड़ने का और आपका ठेका बनाने का। जीव अपना काम कर रहा, आप अपना काम कीजिए। बस मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि हे नाथ, श्रवण सुजस सुनी आई हूं, प्रभु भंजन भव वीर त्राही त्राही आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। बस हम इतना ही कह सकते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। शरणागति के अलावा कोई चारा नहीं है। अब ठीक है आपका सुधारने का, आप सुधारिए। अब मेरो ई मेरी ओ सुधरिए। कहीं आपके मन में ये भय हो कि ऐसे नीच नालायक अधम पतित को मैंने यदि अपना लिया तो लोग मेरी हंसी उड़ावेंगे, कहें अरे भाई रत्नक ग्राही च पार्थिवः, रत्नक ग्राही च पार्थिवः, राजा तो रत्नक ग्राही होता है, रत्नों को लेने वाला होता राजा। प्राप्तो राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम् श्यामलम शांत मूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघव रावणारिम। आप तो राजा राजेंद्र हैं। आपसे कोई कहे महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आप हैं, आपसे बड़ा राजा महाराजा कौन होगा? और राजा तो रत्नग्राही होता है, इस कचड़े को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? कोई कह सकता है, आपकी हंसी उड़ा सकता है। प्रभु इस हंसी से आपको डरना नहीं चाहिए। जग हंसी है मेरे संग्रह, मेरा संग्रह आप कर लेंगे मुझे अपना लेंगे तो संसार हंसी उड़ाएगा आपकी। कत ही डर डरिए, इस डर से आप क्यों डर रहे हैं? क्यों? जो लोग ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जैसे एकदम किसी काम का जो नहीं ऐसे को आपने क्यों अपना लिया, यदि ऐसा कोई आपके दरबार में कहने लग जाए तो आप उनको कह देना तुम पंचायत मत करो, तुम्हें पंच कौन ने बनायो? अरे हम तुमसे पूछें तब तो बोलो हमने तुमको पंच नहीं बनाया। आप जो हमारी शरणागति का विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों को आप कह दीजिए क्या, कपि केवट किन्हे सखा, कपि केवट किन्हे सखा, जेही सील सरल चित से स्वभाव अनुसरी अनुसरी से स्वभाव अनुसरी। कोल भील केवट निषाद बंदर भालू, इनमें कौन सी पात्रता थी? पर इनको आपने हृदय से लगाया, दास नहीं अपना सखा बनाया, मित्र बनाया इनको आपने। गुरु महाराज से कहा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे भय समर सागर कहूं देरे। आदमी तो आदमी को अपना मित्र कहने के लिए तैयार नहीं है। आपने बंदर भालू जो आपकी शरण में आए थे उनको अपना मित्र कहा आपने। केवट मीत कहत सुख मानत, विनय पत्र का पद आ चुका है। दरबार में ऋषि मुनि भगवान के प्रभाव भगवान के स्वभाव भगवान की दिव्य महिमा का गान करते हैं तो गोस्वामी जी कहते सकुचि रहत सिर नाही। राम जी बड़े संकोची नाथ हैं, ऐसे सिर झुका लेते हैं। और कोल भील आते हैं केवट, वो राजद्वार पर खड़े होते हैं, दरबार के द्वार पर, राजसभा के द्वार पर। और उनके लड़के बच्चे कपड़े भी ठीक से पहने हुए नहीं है, जंगल में रहने वाले लोग जैसे जंगली रहते वैसे हैं, कोई बढ़िया से नहाए धोए भी नहीं है, किसी के आंख सनी भैया कीचड़ से किसी के नाक बह रही है, ऐसे भी है। और वे अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से काका चाचा ताऊ इनसे पूछते हैं कि हम तो पहली बार अयोध्या जी आए हैं, राम जी कौन से? अरे तुम राम जी को नहीं पहचान, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए राम जी हैं। तो हम उनके पास जा सकते हैं? अरे इसमें क्या है, अरे दूसरे के लिए बड़े होंगे, तुम्हारे तो काका लगेंगे काका। अच्छा हमारे काका हैं, कैसे? बोले अपने गांव का जो केवट है ना, उसने इनके चरण धोए थे और उनको इन्होंने अपना मित्र कहा। तो मित्र का जो मित्र होता है वो भी काका होता कि नहीं होता? मित्र को चाचा जी कहते कि नहीं कहते? तो हमारे गांव के केवट के मित्र हैं ये, इसलिए तुम सबके चाचा हुए और हमारे भाई बंधु हुए, हमारे भी मित्र हुए, क्योंकि हम केवट के मित्र हैं इसलिए हमारे मित्र हुए। ये बात जब राम जी के कान में पड़ती है तो राम जी द्रवित हो जाते हैं, उनका हृदय भर आता है, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। लक्ष्मण हमारे भतीजे आए हैं, हमारे भाई आए हैं, हमारे भाई बंधु आए हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक ले आओ, उन केवटों के बालकों को गोद में बिठा लेते हैं, अपने हाथ से उनका श्रृंगार करो। अब कहते हैं कि जल्दी नहीं करना जाने की, जितने मन हो उतने दिन महल में ही रहो। हे नाथ, उन हिंसा जीवी कोल भील केवटों को आपने किस गुण से अपनाया? आप तो जीवों के दोष देखते ही नहीं हैं। तो जैसे आपने बंदरों को अपना लिया, आपने केवट आदि को अपना लिया, ऐसे ही हे प्रभु आप इस तुलसीदास को अपना लीजिए। यहाँ तुलसीदास जी के कहने का भाव यह है कि हम तो अपने को केवट और बंदरों से भी गया बीता मानते हैं, उससे भी हम गए बीते हैं, आप कृपा करके हमको अपना लीजिए। अपराधी तौ आपनो तुलसी ना बिसरी, अपराधी तौ आपनो तुलसी ना बिसरी, टूटी ओ बाह गरे परे फूटे हुए लोचन, पीर होत हित करिए करिए, पीर होत हित करिए, जैसो अपराधी होने के बाद भी तो मैं आपका हूँ, इसलिए इस दीनहीन तुलसीदास को भुलाइए मत, बिसारिए मत। क्यों? बोले कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और दुर्भाग्य से उसका पैर फिसल गया और पेड़ से नीचे आ गया, हाथ टूट गया उसका, लोग उठा के ले गए डॉक्टर के पास, एक्सरे हुआ, बोले रे तो फ्रैक्चर हो गया, पलस्तर चढ़ेगा। अब पलस्तर चढ़ा दिया उसके हाथ पर, अब पलस्तर चढ़ा के उसके नार में, उसके गले में टूटा हाथ लटका दिया। अब वो रोगी झगड़ा करे कि हमने 1000-2000 रुपया क्या इसलिए खर्च किए कि टूटा हाथ तुम हमारे गले में लटका रहे हो, ठीक तो किया नहीं इसको, ये टूटे हाथ को मेरे गले में क्यों लटका रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर यही कहेगा कि श्रीमान जी, हाथ आपका टूटा है तो मैं अपने गले में तो ही लटकाऊंगा, आपका हाथ टूटा है तो आपके ही गले में लटकाया जाएगा, यही बात है। ये गुरुजी जो है ना संत सद्गुरुदेव, ये भवरोग वैद्य हैं, भवरोग के डॉक्टर हैं। जीव माया की चोट खा करके अंग भंग हो जाता, हाथ पांव टूट जाते, इसके हाथ टूट जाता है। टूटना क्या है? भगवान से विमुख होना है। तो इस बीमार जीव को जिसका फ्रैक्चर हो गया उसको ले जाकर गुरु महाराज के चरणों में डालते हैं, तो वो पलस्तर चढ़ा देते हैं। ये पलस्तर है सभी, तिलक, कंठी, ये सब पलस्तर है, डेंटिंग, वो क्या कहते हैं, पलस्तर चढ़ा देते हैं। अब पलस्तर चढ़ा के भगवान के गले में बांध देते हैं। भगवान बोले, रे भाई हमारे गले में टूटा हाथ क्यों बांधते हो? बोले, प्रभु ये जीव आपका है, जब हाथ आपका टूटा है तो मैं अपने गले में थोड़ी लटकाऊंगा, आपका हाथ आपके ही गले में लटकाया जाएगा, बस इसको थोड़ा सब संभाल के रखना कुछ दिन तक, तो ये जुड़ जाएगा और इतना बढ़िया जुड़ जाएगा कि फिर पहले से भी अधिक मजबूत हो जाएगा, बस थोड़ी सार संभाल तो आपको करनी पड़ेगी। तो हे प्रभु मैं तो टूटा हुआ हाथ हूँ। सदगुरुदेव भगवान श्री नरहरानंद जी महाराज ने इस पे पलस्तर चढ़ा के इस टूटे हाथ को आपके ही गले से बांध दिया है, आप इसको अपने गले से अलग मत करिए, नहीं तो और अधिक ये बेकार हो जाएगा। और दूसरा एक उदाहरण देते हैं, फूटे हू बिलोचन पी रहो हित करिए। आंख फूट गई किसी की, नेत्र ज्योति चली गई, अब बिल्कुल नहीं दिखता उसको, लेकिन उस फूटी हुई आंख में भी दर्द उठ गया, पीड़ा हो गई, तो उस फूटी हुई आंख की भी चिकित्सा कराते हैं कि नहीं? ये फूटी हुई आंख किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं दिखता इससे, पर उस फूटी हुई आंख में भी कोई बीमारी पैदा हो जाए, सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, पीड़ा, पानी आने लग जाए, तकलीफ हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अंधे लोगों के भी आंख के पीड़ा को दूर करने के लिए आंख के चिकित्सक के पास ले जाते हैं। उस आंख से कोई प्रयोजन तो नहीं है, उसे दिखता तो नहीं है। ऐसे ही हमको फूटी आंख समझ लो, हम फूटी आंख जैसे हैं, लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह की दवा, अपनी कृपा करुणा की दवा इस फूटी आंख में डाल दीजिए, बस अपने से अलग मत कीजिए, मैं जैसा भी हूं वैसा आपका हूं, हे नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। अद्भुत शरणागति का भाव है। 272वां पद, तुम जनी मन मेलो करो, तुम जन मन में लो करो, लोचन जनि फेरो, तुम जन मन में लो करो, लोचन जन फेरो, तुम जन मन में लो करो, लोचन जनि सुनहु राम बिनु रावरे, लोकहु पर लोकहु, को न कहूं ही तू मेरो मेरो, को न कहूं ही तू मेरो, तुम जनी मन मेरो करो, लोचन जनि फेरो, तुम जनि मन मेलो करो, लोचन जनि फेरो, अगुण अलायक आलसी, जानी अधम अनेरो, अगुण अलायक आलसी, जा जानी अधन मनेरो स्वार्थ के साथी ने सजो तिजरा तो टूटक औचट उलटी न हेरो हेरो औचट उलट न हेरो तुम जनी मन में लो करो लोचन जन फेरो तुम जनी मन में लो करो लो भगतीन वेदवाहिरो लखी कली मल घेरो भगतीन वेदवाहिरो लखी कली मल घेरो देवन हु देव परिहर्यो अन्याव न तीन को हो अपराधी सब फेरो तुम जनी मन मेरो करो लो जन जन फेरो नाम की ओट पेट भरत हो पै कहावत चेरो नाम की ओट पेट भरत हो पै कहावत चेरो जगत विदित बात वे परी समझिए धो अपने लोक की वेद बढ़िए अपनाइए सवेरो विलंब किए अपनाइए सवेरो तुम जनी मन मेरो करो लोचन जन फेरो तुम जनी मन जैसे पहले पद की व्याख्या की इतनी व्याख्या करने का समय नहीं है पद का अर्थ पद में ही स्पष्ट है अधन हूँ अधम भी हूँ और अधन माने धनहीन भी हूँ और सब प्रकार से अनेरा हूँ निकम्मा हूँ किसी काम का नहीं तो मुझे ऐसा जानकर स्वार्थ के साथिन तजो संसार के लोग जो है ना वो स्वार्थ के साथ साथी हैं दुख का साथी कोई नहीं सुख के सब साथी दुख में न कोई ये संसार के स्वार्थी लोगों ने देखा कि तुलसीदास से तो मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला है नहीं उन लोगों ने त्याग दिया कैसा त्यागा बोले तिजरा कैसा टोटका तिजरा जानते हैं नहीं जानते तिजारी आती है ताप तिजारी तीसरे दिन बुखार आता है उसको तिजारी कहते हैं ना हम घटना है तो मंत्र शक्ति तो है हमारे पूज्य पहाड़ी एक गांव में पहुंच गए तो गांव के लंबरदार थे अंग्रेजी शासन था 80 साल पहले 80-90 साल पुरानी बात होगी तो गांव का लंबरदार था उसने बड़ा आदर किया महाराज जी को एक झोपड़ा था उस झोपड़े में तखत बिछा दिया वहां महाराज को ठहराया महाराज कुछ खाओ पियो महाराज बोले अब तो रात हो गई गैया का दूध होगा तो दूध ले लो महाराज गैया है भैंस है सब है कोई रखत की कमी नहीं है गैया का दूध महाराज जी ने लिया सवेरे वो रोने लगा तो महाराज जी ने कहा क्यों रो रहे हो बोले महाराज जमींदारी खूब लंबी चौड़ी है मैं जात का ठाकुर हूँ जमींदार हूँ और लोग राजा साहब हमको कहते हैं, हमारे पुरखा तो राजा थे ही छोटे मोटे, और हमारे एक ही लड़का है। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर इलाज करवा लिया, उसकी तिजारी नहीं जा रही है, तीसरे दिन वाला बुखार नहीं जा रहा है, गोली गंडा सब करवा लिया, झाड़ फूक सब करवा ली, अब लड़का तो मरणासन्न है, हर तीसरे दिन तेज बुखार, कोई दवाई काम नहीं कर रही। महाराज बोले लड़के को लाओ। तो महाराज जी कहते लड़के को देखा तो कहते मेरे आंख में आंसू आ गया, जवान लड़का और इसकी पैर से लेके यहां तक एक एक हड्डी गिन लो, इतना बुखार ने उसके खून को सोख लिया था। और पिता बोला महाराज ये बचेगा नहीं, इसकी हालत देखकर ऐसे लगता है, और ब्याह भी इसका हो चुका है, इस शरीर से संतान की भी संभावना नहीं है, तो हमारा तो दिया बुझने वाला है, आप कृपा करो। महाराज जी बोले कब बुखार आने का दिन? बोले तीसरे दिन आता है, कल आएगा। बोला कल आएगा। महाराज जी बोले ठीक है, तो कल की गारंटी तो हमारी है, कल नहीं आने देंगे हम बुखार को। अब फिर जब कल नहीं आएगा ना, तो जीवन भर के लिए बुखार से पिंड छूट जाएगा। तो गौशाला में गाय के गोबर से गोल गोल चौका लगवाया और स्नान करा के उसको वहां बिठा दिया, और महाराज जी भी एक तरफ गोबर का चौका लगा के बैठ गए आसन से, योगी राज तो थे ही। उस लड़के पर उन्होंने त्राटक कर दिया ये संकल्प लेकर के कि मेरी नजर जब तक इस पर पड़ती रहे कि कोई इसके भीतर प्रवेश न करे। तो महाराज जी कहते कि जैसे ही दिन चढ़ी धूप चढ़ी कि एक तीन सिर वाला भयंकर राक्षस जैसी आकृति का एक अजूबा एक भयकारी एक आया, वो तिजारा था, वो बुखार ही था। तो बोले वो आया, उसने पूरी कोशिश की भीतर घुसने की, पर मेरी नजर तो उस बच्चे पर थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो कोशिश करता रहा लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। अंत में उस तीन सिर वाले ज्वर ने तिजारा ने उस लड़के की परिक्रमा की और बोले मेरी परिक्रमा की, और परिक्रमा करके मुझे साष्टांग प्रणाम किया और चला गया। मैंने कहा अब तुम्हारे बेटे को बुखार तो जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बुखार को परास्त कर दिया। बोला महाराज आज नहीं आया, ये बात तो सच्ची है, बुखार इसको हल्कापन भी महसूस हो रहा है, लेकिन दो दिन बाद फिर तीसरे दिन आ गया तो आप तो रहोगे नहीं यहां। महाराज जी बोले तू चिंता ही मत करे, भगवान और संत जिसको भगा देते हैं उसको फिर दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं होती है, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं महाराज आपको तो यहाँ रुकना पड़ेगा। महाराज जी बोले रात्रि को ही हम बिना बताए वहां से अपना तुमा का कमंडल उठाया और जय सियाराम वहां से आगे बढ़े, लेकिन जीवन में उसके कोई फिर बुखार आदि नहीं आया। लड़का स्वस्थ हो गया, पुत्रवान भी हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी टोटका है, अब नजर कई टोटका है, नजर दृष्टि डाल दी नहीं आया रोग। सिद्धों को सब कुछ उनकी सामर्थ्य होती है। यह घटना तो महाराज जी की है, और मेरी एक आंख में यहां फुंसी हो गई, यहां बाई आंख में वो पक गई, आंख बंद हो गई, ऐसी हो गई आंख, ये पूरी सूज गई आंख, बड़ा दर्द। और हरेराम बाबा महाराज जी के पास रहते थे, उनका तो स्वभाव छेड़ने का था, अरे पापी पंडित, पाप किया था, बुरी नजर से किसी को देखा था, इसलिए तेरी आंख फूट गई है, अभी तो इसमें मवाद आ गई है, अब फूटेगी आंख तेरी, शुक्राचार्य बनेगा, शुक्राचार्य ऐसा। जब देखें तब वो कहें देखो पाप किया, जिस अंग से या पाप किया जाता उसी में बीमारी होती है। आंख से किसी को बुरी नजर से देखा होगा इसलिए तेरी आंख कैसी होगी। तो हम रोने लगे। मैंने कहा बाबा आप, हम बालक हैं और सेवा भी हम यथासंभव आपकी, उनका आसन भी हम ही लगाते थे, उनके जूठे बर्तन भी धोते थे, कि आपकी सेवा भी हम करते हैं और आप जो कहते हो सो मानते हैं, और आप जब देखो तब हमको पापी कहते हैं, आपकी सेवा करने पर भी हम पापी हैं, पापी नहीं होता तो आंख कैसे तेरी फूलती, पापी तो है ही है। तो मैंने रो करके कहा कि आप बड़े सिद्ध हो तुमको ठीक कर दो। तो वहां एक छत पर गोबर के गोला बनते थे, बाबा वहां से गए गोबर उठा लाए और दीवार पर ऐसे गोबर लगा दिया दीवार पर, और हमसे बोले इस गोबर की ओर देख, थोड़ी कोशिश करके आंख ऐसी करके देख गोबर की ओर, देखा एक मिनट तो बहुत होता है। अब महात्मा की क्या लीला थी तो वही जाने, वो जैसी गोबर की चिक्की की ओर देखा तत्काल वो जो फोड़ा था वो फूट करके सब ऐसे बह गया, तुरंत बह गया सब। आंख बंद कर, आंख में नहीं जाना चाहिए, आंख बंद कर ली, सब बह गया और ऐसी ठंडक आ गई जैसे किसी ने बर्फ यहां रख दी हो, इतनी ठंडक आ गई। और अब दवाई ववाई की जरूरत नहीं है, कोई दवाई मत डालना, आंख धोले और ठीक हो गई तेरी आंख। एक घंटे के बाद तो जैसी पहली आंख थी वैसी होगी, चिन्ह भी नहीं रह गया। हमने कि बाबा क्या कर दिया आपने, बच्चा ये टोटका है। अब क्या टोटका था वो ही जाने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तिजारा जो चढ़ता है, तिजारी ताप चढ़ती है, उसका भी टोटका होता है, गंडा बांध देते हैं मंत्र पढ़ के, और जब तीसरे दिन बुखार नहीं आता है तो कहते इस गंडे को ले जाओ और इसको ऐसे घुमा के पीछे कुर फेंक देना, देख मत लेना उसकी ओर, मुड़ के उसकी तरफ देख नहीं लेना, देख लोगे तो फिर तिजारा आ जाएगा। तो जैसे तिजारा के टोटका के गंडे को नजर से बिना देखे पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है, फिर उसकी ओर देखते तक नहीं है, हमारी हालत संसार ने इसी प्रकार से की, हमको तो ऐसे फेंक दिया कि हमारी ओर किसी ने देखा तक नहीं। पर हे प्रभु, परम दयालु सद्गुरुदेव भगवान ने इस कचड़े के ढेर पर पड़े हुए तिजारे के गंडे जैसे इस तुलसीदास को लेकर आपकी शरण में पहुंचा दिया। तो इसलिए हे नाथ आप कृपा करिए, आप हमारी ओर से नजर मत घुमाइए, मुझे भक्तिहीन समझकर भगतहीन वेद बाहिरो, भक्तिहीन समझ करके वेद बाह्य समझ करके, कलियुग को मौका मिल गया और कलियुग ने मेरे चित्त को मलिन कर दिया, और देवता भी स्वार्थी होते, उन्होंने देखा कि तुलसीदास से तो हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध होना नहीं, देवताओं ने भी त्याग दिया, उनकी कोई गलती नहीं है, अन्याव न तिनको, उनका अन्याय नहीं है, क्यों हो अपराधी तिनकेरो, मैं देवताओं का अपराधी हूं, ध्यान में ही बात नहीं आई, देवताओं का अपराधी कैसे हूं, अब देवताओं को भजता तो देवता प्रसन्न होते, हमने तो न देवताओं को भजा न पितरों को भजा न और किसी को भजा, मैंने तो आपको भजा, तो वो तो आशा लगाए थे कि हमारी पूजा करेगा, हमने पूजा की नहीं तो देवता तो पहले से मुंह फुलाए बैठे हैं, वो नाराज हो गए, हो जाने दो नाराज, आप मत नाराज होइए, आप संतुष्ट बने रहिए, क्योंकि मैं सबका अपराधी हूं और भगवान नाम की ओट पेट भरत हूं, आपके नाम की ओट लेकर नाम का आश्रय लेकर सहारा लेकर अपना पेट भरता हूं, और हूं पे कहावत चेरो, सारे संसार में मैं ये प्रसिद्धि हो चुकी है कि तुलसीदास तो आपका चेहरा है, माने सेवक है किंकर है, हे भगवान आप ही बताइए, सारा संसार तुलसीदास को आपका शरणागत मान रहा है, वेद के अनुसार भले ही शरणागत के लक्षण मुझ में न हो, वेद तो सब जानते नहीं है पर संसार को तो सब जानते हैं। सरकार बहुमत का जमाना है, इतने लोग जब तुलसीदास को आपका दास मान रहे हैं तो इतने लोगों की बात को भी रखने के लिए इस सर्वथा अयोग्य तुलसीदास को आप अपना दास अंगीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्यों? इसलिए हम आपको बार बार हट कर रहे हैं, क्योंकि हुए है जब तब तुम ही थे तुलसी को भले रो। जब भी हमारा हित होगा आपसे ही होगा। देखिए तुलसीदास जी का नहीं, किसी भी जीव का जब कभी भी हित होगा भगवान की शरणागति से होगा, भगवान के नाम से होगा, भगवान की कृपा से होगा, और कोई साधन नहीं है। देवताओं को भजोगे तो देवताई के लोक में जाओगे, दुख नहीं छूटेगा। देवान यान्ति देवेज्या। केवल पितरों को ही अजोगे, भगवान को नहीं अजोगे तो पितृलोक तक जाओगे, और भूत प्रेत को भजोगे तो भूतान यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेत को भजोगे तो भूत प्रेत तुमको भी बनना पड़ेगा। और यान्ति मद्याजिनोपि माम, अनन्य भाव से भगवान का भजन करोगे, उनकी सेवा करोगे तो भगवान को भजने वाले तो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जीवों का भला केवल अनन्य भाव से भगवत शरणागत होने से होता है। अब एक बात हम कह दें नहीं तो शास्त्र और सदाचार का अतिक्रमण हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समय से देवी देवताओं का अर्चन न करें, हम पितरों का श्राद्धादि न करें, हम संध्योपासन आदि न करें। हमें सारे शास्त्रीय वैदिक कृत्य करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, और फिर उसे भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देना चाहिए। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, ये पूरी की पूरी परंपरा, श्री ठाकुर जी के प्रति अनन्य भाव में कोई कमी है क्या? आचार्य चरणों में जैसी अनन्यता है वैसी अनन्यता किसी जीव में संभव है क्या? लेकिन आचार्य चरण समय से त्रिकाल संध्योपासन करते हैं कि नहीं करते हैं? और अग्निहोत्री सोम याजी हैं, यज्ञ भी करते हैं। आज भी बल्लभ कुल की परंपरा में शायद सूरत वाले श्री बल्लभ राय जी महाराज, उनके आगे सोम याजी लगता है, सोम यज्ञ करते हैं। ये सब अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वैदिक हैं, लेकिन ये सब किस लिए करते हैं? श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। और जो भगवान का शरणागत भक्त नहीं है वो भी करता है, पर वो अपने सुख स्वार्थ की सिद्धि के लिए करता है। उसको संसार के भोग चाहिए, स्वर्गादि लोकों के भोग चाहिए, इसलिए करता है। वैष्णव धर्म है क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ करो भगवान को अर्पित कर दो। विश्वनाथ जी बैठे हैं, ये कुंड बनवाना, सरोवरों का उद्धार करना, जीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, ये सारे काम जो हैं शास्त्र के अनुसार इष्टापूर्त में आते हैं, इष्ट और पूर्त, और इष्टापूर्त का फल है धरती पर खूब दिव्य भोगों की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति। पर हम आपसे पूछते हैं, क्या धरती के भोग और स्वर्ग के भोग प्राप्त करने के लिए आप ये ब्रज की सेवा में लगे हैं? संतों की गुरुजनों की आज्ञा से केवल ठाकुर श्यामा श्याम को रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप इस सेवा में लगे हैं। तो ये बात पक्की है, इस पवित्र भाव से यदि आप सेवा में लगे हैं तो आप जीते जी ठाकुर जी के चरणों में हैं, और जब ये शरीर अपनी अवधि पूरी कर लेगा तो नित्य गोलोक बिहारिणी बिहारी जी के चरण प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य युगल श्यामा श्याम की प्रसन्नता है। किसन से रश्मि भाई को यहाँ प्रतिवर्ष उत्सव में मनोरथी होने का अवसर मिला है? कितने साल हो गए? 15वां साल है। कोरोना का भयंकर काल है, इस काल में भी बच्चे नहीं बंबई से आने दे रहे थे, लेकिन नहीं माने, चले आए, किसी की नहीं सुनी। अब इनको पता है बंबई वासी कैसे होते हैं, लोग कहते हैं सत्संग की बात करते हो, हमको मरने की फुर्सत नहीं है। बंबई वाले इतना धन कमाने में व्यस्त रहते हैं तो वो तो कहेंगे कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, पर फुर्सत न हो तो भी मरना तो पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? पैसा खर्च कर सकते हैं, उनको समय नहीं है भगवान के लिए समय देने के लिए, सत्संग को समय देने के लिए समय नहीं उन पर। पर एक वर्ष दो वर्ष नहीं, ये 15वां वर्ष चल रहा है, और पिछली वर्ष 22 दिन का उत्सव, इस बार 21 दिन का उत्सव। इतने दिन तक ब्रज में रहकर गौ ब्राह्मण ब्रजवासी संत इनकी सेवा करने का सौभाग्य, यदि इसके बदले लौकिक पारलौकिक भोग चाहते हैं तब तो ये इतना उत्तम कर्म भी सामान्य कर्म हो जाएगा, और यदि केवल इतना ही चाहते हैं कि अनेन कर्मणा श्री राधा कृष्णौ प्रियेताम नमः श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, इस कर्म से राधा कृष्ण प्रसन्न हो, गिरिराज जी प्रसन्न हो, गौ माता प्रसन्न हो, तो ये हम उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हैं। अब प्रतिवर्ष अंतिम क्षण में आपके द्वारा भगवान के चरणों में उसका समर्पण भी किया जाता है। महाराज, साधारण से साधारण काम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, अब भगवान को निवेदित कर दिया जाता है, तो सामान्य सा काम भी विशिष्टतम हो जाता है, जीव के लिए कल्याणकारक हो जाता है। अब विशिष्ट से विशिष्ट कार्य दिखाई पड़ रहा है कि भगवान की सेवा है, लेकिन लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से किया जा रहा है, तो विशिष्ट से विशिष्ट साधन भी साधारण बनकर के रह जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमारा भला कोई देवी देवता नहीं करेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, हमारा भला आपकी कृपा से ही होगा। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, आप विलंब मत कीजिए और इस जीव को आप जल्दी अपना लीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि आप नहीं अपनाओगे तो मैं दिनों दिन बिगड़ता चला जाऊंगा, इसलिए यदि मुझे आप सुधारना चाहते हैं तो मुझे अपना लीजिए। इसी पद के साथ विनय पत्रिका का जो प्रवचन है वो संपन्न होता है। अब हमको पूरा करना ही है विजयादशमी को, इसलिए हम दो दो पद ले रहे हैं, और श्री ठाकुर जी की कृपा से विजयादशमी को ये पूर्ण होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जी का चरित्र क्रमशः चल रहा है। हिरण्यकश्यपु के सारे उद्यम व्यर्थ हो गए। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, बोले लगता है ये बालक ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्यों? मेरा इससे प्रबल द्वेष है, पर इसके मन में मेरे प्रति बिल्कुल भी द्वेष नहीं। वो तो मुस्कुराता रहता है, जब मेरे सामने आता तो मुझे प्रणाम भी करता है, मेरी निंदा भी नहीं करता। विलक्षण बालक है। हिरण्यकश्यपु का मुख मलिन हो गया। संडामर्क ने देखा कि महाराज मलिन हो रहे हैं, एकांत में ले गए और बोले देखो महाराज, 5 वर्ष का बालक ही तो है प्रहलाद। कई बार ऐसा होता कि बचपन के बिगड़े हुए भी बड़े होने पर सुधर जाते हैं। अब आप बताओ प्रहलाद जी बिगड़े हैं कि सुधरे हैं? पर दैत्यों के सिद्धांत में भजन करने वाला तो सबसे बुरा व्यक्ति है, बिगड़ा हुआ है। बोले तो बिगड़ तो गया है, लेकिन अभी 5 वर्ष का बालक है, हम लोग इसको ठीक से समझाएंगे बुझाएंगे, थोड़ा अनुशासन भी करेंगे और ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़े ही समय में हमारे पूज्य पिताजी दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज आ जाएंगे। तो गुरुओं के पास तो बड़ी बड़ी युक्तियां होती हैं, किसी न किसी युक्ति से वो प्रहलाद की बुद्धि को शुद्ध कर देंगे। इसलिए आपकी अनुमति हो तो इसको विद्यालय में ले जाएं। हिरण्यकश्यपु ने कहा ले जाओ, यहां मत लौटा के लाना इसको, जब तक सुधर न जाए तब तक वहीं रखना। और पूरे विद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी, विश्वविद्यालय की दैत्य वहां विश्वविद्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी कि प्रहलाद किसी भी पद्धति से भाग न निकले, कठोर सुरक्षा कर दी। प्रहलाद जी के मन में आया कि इष्टम धर्मेण योजे, जो अपने प्रिय हो उनको धर्म से जोड़ देना चाहिए। तो यद्यपि मेरे सारे संबंध भगवान श्री हरि से ही हैं, पर राजकुमार के नाते कहो, छोटे बालक होने के नाते कहो, ये जो दैत्य बालक हैं ये हमें अपना मित्र तो मानते ही हैं। तो मित्र का धर्म क्या है? क्या है मित्र का धर्म? कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, अवगुण प्रगुण प्रगत अवगुण दुरा श्री मदन मोहन दास जी मदन बाबा। एक स्टेपनी होती है वो इमरजेंसी में काम आती है, कोई झाल बजाने वाला ना हो तो झाल बढ़िया बजावे, और तबला तो क्या कहने, इतना मीठा बजाते हैं। और गाने में भी पूज्य बक्सा वाले महाराज जी के जितने पुराने कैसेट हैं उनमें बाबा का स्वर अमर हो गया मामा जी के पीछे गाने वाला। नारायण। तो प्रहलाद जी ने अपने मन में विचार किया कि इन बालकों की बुद्धि बड़ी भोली है, अभी ये बहके नहीं है, अभी इनका स्वभाव निर्मल है। बालकों का स्वभाव निर्मल होता भी है, उनमें राग द्वेष के संस्कार अधिक नहीं होते हैं। बड़े लोग ही राग द्वेष के संस्कार बच्चों में भर देते हैं। तो अभी इनके सुधरने की संभावना है, बड़ी सरलता से इन बालकों को हरिभक्ति प्राप्त हो सकती है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने एकांत अवसर देखा। अब बालक कह रहे थे कि आज तो अवकाश का दिन है, छुट्टी है, खेलें कूदें। प्रहलाद जी ने कहा कि खेल कूद हमको अच्छी नहीं लगती, आज तो एक बढ़िया खेल हम खेलते हैं। क्या? हम बीच में बैठते हैं और बातचीत हम लोग करेंगे, सत्संग, उसी का बातचीत में सत्संग करेंगे। हम अपने मन की कहेंगे और तुमको हमारी बात समझ में नहीं आवे तुम पूछना, हम उसका तुमको उत्तर देंगे। सबने कहा हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्यों तुम्हारे जीवन की अत्यंत चमत्कारिक घटनाओं को देखकर हम सब भी बहुत अधिक आश्चर्यचकित हैं कि जैसे हम छोटे छोटे बालक हैं ऐसे ही आप भी छोटे से बालक हैं, पर हम में ये सब विशेषताएं नहीं है। आप में ये विशेषताएं कैसे आ गई? आप अग्नि में नहीं जले, हाथी के पैर के नीचे भी आप कुचले नहीं जा पाए, आपको समुद्र में डुबाया गया, क्या नहीं किया गया आपको मारने के लिए, पर सब प्रयोग निष्फल हो गए। ये किसकी महिमा है? प्रहलाद जी ने कहा कि देखो जो तुमको तुम्हारे गुरुजी संडामर्क जी पढ़ा रहे हैं ना, ये त्रिवर्ग प्रधान शिक्षा दे रहे हैं। धर्म की शिक्षा तो दे रहे हैं पर उस धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं जिस धर्म का फल अपवर्ग है, मोक्ष है। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ये अपवर्ग प्रधान धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये तो असुरों का जो मनमाना आचरण है उसी को आसुरी धर्म कह के प्रमाणित कर रहे हैं और आसुरी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। अर्थ ये भी पुरुषार्थ है, कैसे कमाया जाए इसको ये बता रहे हैं। पर जब अर्थ पर धर्म का नियंत्रण नहीं होता है तो अर्थ अनर्थ का कारण बन जाता है, पापयुक्त हो जाता है। आज यही स्थिति है, लोग कहते धन कमाना चाहिए, चाहे झूठ बोलो सच बोलो, किसी को ठग लो, किसी का हक मार लो, कुछ भी करना पड़े तुमको, तुम धनाढ्य बन जाओ। ये आसुरी विचारधारा है। धर्म से अनियंत्रित अर्थ की वासना अनर्थ का कारण बनती है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेसा सत्यम। प्रातःकाल उठकर रोज साधकों को चिंतन करना चाहिए जिसे हमने अर्थ मान रखा है वही सारे अनर्थों की जड़ है। इस अनर्थ की निवृत्ति तभी होगी जब इस अनर्थ की जड़ को गौ संत ब्रजवासी मठ मंदिर कुंड सरोवर तीर्थ ब्रज की लता पता इनके संरक्षण में इनकी सेवा में इनके इसका विनियोग कर दो तो ये अनर्थकारक नहीं है। और तो अपना मानकर मनमाना इसका उपयोग किया ये तुमको नरकों में ले जाए। पर ये तो यही सिखा रहे हैं कि खूब धन कमाओ और धन कमा के फिर काम की पूर्ति करो, वासना की पूर्ति करो, जो तुम्हारे मन में आवे खूब उन्मुक्त भाव से भोगो। मोक्ष को तो ये मानते ही नहीं, मोक्ष को मानते नहीं है, कहते हैं धूर्तों ने भंडों ने पेटू लोगों ने मोक्ष की आकाश कुसुम के समान कल्पना कर रखी। मोक्ष होता है कुछ नहीं, मोक्ष इन असुरों का तो सिद्धांत है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता कुतः। जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, सुखपूर्वक जीने के लिए और कर्ज करके घी पीना पड़े तो भी संकोच मत करो, कर्ज करके घी पियो। बोले फिर चुकाने आना पड़ेगा? अरे सब झूठी बात है, जिस शरीर ने घी पिया वो तो चिता में चला गया, चुकाने कौन आएगा? सब मूर्खों की बातें हैं, कोई चिंता मत करो। तब उनको कहो कि भाई मोक्ष तो इतना शास्त्रों में वर्णन है और तुम मोक्ष को कुछ तो परिभाषित करो। मोक्ष को पहले वैसे मोक्ष के अस्तित्व को तो हम स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन यदि तुम हमसे पूछो तो चार वाकों ने मोक्ष का सिद्धांत, मोक्ष की परिभाषा क्या की जानते हैं? चार वाक कहते हैं, उनका सूत्र है चार वाक का, अंगना लिंगनम मोक्षः। क्या कह रहे हैं? अंगना लिंगनम मोक्षः, राक्षसों का सिद्धांत है। किसी सुंदरी स्त्री का आलिंगन करना, इसी का नाम है मोक्ष। उसके आलिंगन में जो सुख मिलता उसी का नाम मोक्ष है। लो साहब, तो ये ऐसे संडा मर्क हैं कि इनकी पढ़ाई पढ़ के तुम सब नरक की ओर चले जाओ। हम भी पढ़ते हैं इसी विद्यालय में, पर हम गुरुजी की पढ़ाई हुई बात का हृदय से अभिनंदन नहीं करते। हाँ, विद्यालय की मर्यादा है, वो पढ़ाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, वो कहते हमारा पाठ सुनाओ तो हम सुना भी देते हैं, लेकिन हृदय से हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब तो बालक बोले कि बात तो बिल्कुल सही है, तो हम सबका परम हित हो ऐसी बात आप कृपा करके हमको बतावें। प्रहलाद उवाच, ये बड़ा अद्भुत अध्याय है, छठा अध्याय, इसकी जितनी व्याख्या हो उतनी कम है। हम तो कहते कम से कम एक सप्ताह तक इसकी व्याख्या होनी चाहिए, इतना सुंदर है, लेकिन हमको कथा पहुंचानी है आगे तक, इसलिए संक्षिप्त भाव कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हे मित्रों, भगवान की भक्ति का आचरण कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। कुमार अवस्था जानते हैं किसको कहते हैं? 5 वर्ष की आयु को कुमारावस्था कहते हैं। कुमारावस्था से ही भगवान की भक्ति का आचरण करना चाहिए। भागवत धर्म वैष्णव धर्म का आचरण कुमारावस्था से ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मित्रों ने कहा कि हमने तो देखा है कि लोग बुढ़ापे में माला लेते हैं। अभी तो हम बच्चे हैं, खेलने खाने का समय है, बुढ़ापे में हम भी माला ले लेंगे? प्रहलाद जी ने कहा, कोई निश्चय पूर्वक ये कह सकता है कि हम बुढ़ापा देखेंगे ही? अरे कितने बच्चे तो बचपन में ही मर जाते हैं, 5-7 वर्ष के बालक मर जाते हैं, 8-10 वर्ष के बालक मर जाते हैं। हमने अपने जीवन में सबसे पहले एक बच्चे को मरते हुए देखा। महाराज जी के पास रहते थे, गोपीश्वर के पास, महादेव जी के पास एक ब्रजवासी ब्राह्मण, उसका बालक बहुत बीमार हो गया था। रामकृष्ण मिशन से वापस आ गया था और डॉक्टरों ने कह दिया तो बच्चा बच नहीं सकता। वो हमारे महाराज जी के पास आए, बोले महाराज जी इस बच्चे की सदगति हो जाए कुछ इसको। तो महाराज जी ने हमसे कहा, पंडित जी जाओ गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो, नारायण कवच पाठ कर देना एक और गीता विष्णु सहस्रनाम। तो बच्चा तो ऊर्ध्वांस चल रही थी, बेहोश था, उसके पास हम बैठ गए और पाठ करने लगे। गीता जी पूरी हो गई, विष्णु सहस्रनाम चल रहा था, पूरी होने वाला था लगभग, और हम देख भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा नजर से देखते थे कि हमको उत्सुकता थी कि ये देखें कि मरता कैसे, अब तक कभी मरते देखा नहीं किसी को, तो ये देखें बच्चा मरेगा कैसे। तो उस बच्चे ने ऐसी ऊर्ध श्वास चल रही थी, ऐसे उसका ऐसे झटका सा आया, ऐसी आवाज आई, तो हमने सोचा ऐसी खांसी वांसी कुछ आई होगी, पर वो तो मर गया था। हम पाठ करने लगे और वहां जितनी माताएं बैठी थी ब्रजवासिनी मैया वो सब रोने लगी, तो हमको मन में आया कि ये तो सो रहा है लड़का और ये रो क्यों रही है, क्या मर गया क्या है। एक बुढ़िया मैया थी वहां, उसने कहा रे बाबा काय को लग रहा हो पाठ पूजा में, अब जा या को काम तो है गो, ये गयो मिट्टी अब कछु ना है। वहां से आए, महाराज जी ने कह दिया था कि मर जाए तो सीधे जमुना जी जाना, तो जमुना जी में स्नान करके हम आए। इतना वैराग्य हुआ भैया जी, हम आपको क्या कहें, छोटी अवस्था थी, ऐसी उदासीनता बढ़ गई उनकी, महाराज जी अब तो सब जगह से मन हट गया है, ऐसे आदमी मर जाता है। बोले यही बात है, जवान होके मरेगा बूढ़ा होके मरेगा ये सोचना बड़ी भारी भूल है। अगर स्वामी जी कहते हैं अगर भजन आतुर करो जो लो या घट सांस नदी किनारे रूखड़ा जब तब हो ये बिना, व्याकुल होकर के भजन करो क्योंकि मानव शरीर नदी की कगार पर लगा हुआ वृक्ष है, कब एक मौत की लहर आएगी और ये गिर जाएगा समाप्त तो हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता। बोले कैसे करें भजन, अभी तो हमारे संसार के बहुत से काम बकाया हैं, ये करना है ये करना है ये करना है, ये सब हो जाएगा बाद में भजन करेंगे। हमारे निकट वाले लोग भी यद्यपि हम स्वयं भी भजन नहीं करते हैं फिर भी मन में दया आती है तो हम निकट वालों को कहते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं गुरुजी आप रहने दीजिए हम फिर भजन करेंगे। कब करोगे भाई भजन, और सोचते सोचते मर गए तो किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। संसार के लाख करोड़ काम बकाया है, रह जाने दो। अब तो कपड़ा ज्यादा बनने लग गया, जब कपड़े की दिक्कत थी अभाव था वस्त्र का, तब आपने देखा होगा गांव में शहरों में भी गरीब आदमी का कपड़ा फट जाता था तो उसको ऊपर से एक कपड़े का टुकड़ा उस पर चढ़ा देते थे, उसको कहते ठेगरी, ठेगरी चढ़ा देते थे। अब तो ऐसा दुर्भाग्य का समय है कि साबुत कपड़े को फाड़ करके पहनते हैं, फाड़ा हुआ कपड़ा सुनने में आता है कि उसके ज्यादा कीमत है, कितनी मूर्खता की बात है, फटा हुआ वस्त्र पहनने वाले पर लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, सरस्वती जी रुष्ट हो जाती, महाभारत में लिखा है। इसलिए गरीब लोग भी फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, फट गया कपड़ा और कपड़ा दूसरा खरीदने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा कोई भी टुकड़ा उसको सिलकर उसका फटा हुआ जो दोष है वो समाप्त कर देते। तो कपड़े के फट जाने पर उसको दूसरे कपड़े के टुकड़ा को लगा करके सिलाई करके ठेगरी चढ़ाई जा सकती है, और आकाश में बादल हों और वायु के वेग से तितर बितर हो रहे हों, बादल फट रहे हों, तो क्या उन फटते हुए बादलों को आप ठेगरी चढ़ा करके सिल सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं क्या? बोलो, बादलों पर ठेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जैसे बादल आकाश अनंत है, बादल अनंत हैं, ऐसे ही संसार की समस्याओं का कोई अंत नहीं है, बादल के जैसी है, एक पूरी हुई नहीं 100 सामने आके खड़ी हो जाएंगी। इसलिए सब छोड़कर भजन में लग जाओ। बहुत प्यारी पंक्ति है, लिखने योग्य पंक्ति है। भजन कैसे करें? अगर कहां लगी फेगरी दीजे हाते आब। आकाश के फतने पर फेगरी नहीं चढ़ाई जा सकती, इसलिए आग लगन से जो पड़ा जो निक से सोला। ये संसार धड़कते हुए जलते हुए झोपड़े के समान है, इससे निकलकर भगवान की शरणागति स्वीकार करके भजन में लग जाए, इसी में लाभ है। आप नया मकान बनाते हो तो शिलान्यास का मुहूर्त किसी ज्योतिषी पंडित से पूछते हो कि नहीं पूछते हो? और बनने के बाद उसके उद्घाटन का गृह प्रवेश का भी मुहूर्त पूछते हो कि नहीं पूछते हो? उसमें प्रवेश का मुहूर्त भी पूछा जाता है, देखा जाता है। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, दुर्भाग्य से घर में आग लग जाए तो आप किसी पंडित जी को पूछते हो कि हमारे घर में आग लग गई है, हम किस मुहूर्त में घर छोड़ें? ना भद्रा का विचार करते हो, ना और कुछ विचार करते हो, ना चंद्रमा का कुछ विचार नहीं करते, आग लगी है ये देखते ही घर छोड़ के भागते हो। ऐसी भैया सारे संसार में आग लगी है अविद्या माया की राग द्वेष की, इसलिए धड़कते हुए संसार से बाहर निकलकर हरि गुरु संतों की शरण में रहकर भजन करो। सौ काम छोड़कर भोजन करो। शतम विहाय भोक्तव्यम, हजार काम छोड़कर स्नान करो। सहस्रम स्नान माचरे, लाख काम छोड़कर दीन दुखियों की, गौ ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की, संतों की सेवा करो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करो। कोई ठिकाना नहीं कब मौत आ जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी मौत बहुत अच्छी हुई, क्या हुआ? बोले बस खा पी के रात को सोए थे, सुबह उठ ही नहीं पाए, सोते सोते मर गए। सबके लिए तो हम नहीं कहते, कोई विशेष भगवान का भक्त हो जीवन भर भजन किया हो तो मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं निर्णय दे सकता हूं, पर शास्त्र के अनुसार सोते सोते जिनके प्राण निकल जाते हैं उनकी अधोगति होती है। इसलिए मरने वाले का पता चल जाए कि मरने वाला है तो उसको सोने नहीं दिया जाना चाहिए। गाय के गोबर से स्थान को लीप दो, ब्रज हो तो क्या कहना है, ब्रजरज बिछा दो, काला तिल बिछा दो, कुशा बिछा दो, भेड़ के ऊन का कप, और उच्च स्वर से गीता विष्णु सहस्रनाम गोपाल सहस्रनाम सुनाने लग जाओ, और वैष्णव खोल करताल बजाकर कीर्तन करें। उसको सोने मत दो। इस पद्धति से देह त्याग होगा तो वो निश्चित भगवान के धाम को जाए। वक्षस्थल पर भगवान की पूजा करके शालिग्राम जी को भी वक्षस्थल पर पधरा दिया जाता है, शालिग्राम जी रख दी जाते छाती पर, भगवान के स्पर्श से इसकी सदगति हो जाए। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के प्रसंग में आता है, कोई उनके अनुगत थे तो बोले अब उनसे पूछा गया कि इनका और शरीर कितना रहेगा, तो ऐसी बातें प्राय वो बोलते नहीं थे पर उनके मुंह से निकल गई कि इनका समय तो अब इतना ही बचा है। बोले तो अब हमें बता दिया तो हम फंस गए, अब हमको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको सोते सोते प्राण त्यागना है। सेठ जी ने कहा और ये सत्संगी हैं, सोते सोते प्राण निकल गए तो इन बेचारों की दुर्गति हो जाएगी। तो वहां गीता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होने लग गया, कीर्तन होने लग गया, और सेठ जी ने उस व्यक्ति को सोने नहीं दिया और सेठ जी के सामने उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। इसलिए खटिया पर भी नहीं रखा जाता, खटिया के नीचे ले लिया जाता है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई ऐसी व्यवस्था पूरे संसार में नहीं है जो मरने वाले के कल्याण की इतनी चिंता करे। मरने वाले का कल्याण कैसे हो, इसके संबंध में हमारे ऋषि मुनि महात्मा जितने सावधान हैं, हमारे शास्त्र जितने सावधान हैं, उतना सावधान कोई नहीं। कितने मत ऐसे हैं जलाए और झाड़ियों में राख वाख फेंक के चले आए, ऐसा होता कि नहीं? दो तीन दिन में दुकान पर बैठ गए, सब काम करने लगे, हमें सूतक उतक नहीं लगता। पर जिनकी विधिवत अंत्येष्टि नहीं होती है, पिंडदान दशगात्र आदि विधान नहीं होता है, उनकी दुर्गति होती है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बंबई में जब रहते थे तो चौपाटी, अब तो चौपाटी विषयों का अड्डा हो गया, उस समय अंग्रेजी शासन की बात है, उस समय ऐसे लोग, इतने बिगड़े हुए लोग नहीं थे, तो एकांत की दृष्टि से वो समुद्र के किनारे भाई जी चले जाते और वहीं महामंत्र का जप करते थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। जबकि संख्या वहीं दिन में व्यापार करते थे, काम करते थे, वैश्य बालक थे। इसने कहा मैं पारसी हूँ, पारसी होते ना पारसी, मैं पारसी हूँ और प्रेत हूँ। अपना नाम बताया, बहुत बड़ा आदमी था वो। तो अब तक आपने हमको बताया क्यों नहीं अपना परिचय? उस पारसी प्रेत ने कहा कि हमको बोलने की शक्ति ही नहीं थी, आपने हमसे पूछा तो आपकी वाणी कान में पड़ने से मेरे कुछ पाप नष्ट हुए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए, मैं पारसी प्रेत हूं। तो भाई जी ने कहा कि तुम्हारी ये प्रेत योनि कैसे तुमको मिली, दुर्गति कैसे हुई? उन्होंने कहा हम पारसियों की परंपरा में हिंदुओं जैसे संस्कार की कोई परंपरा नहीं है, तो हमारी न तो अंत्येष्टि हुई, ना ही हमारा पिंडदान दशगात्र आदि हुआ, ना ही मेरा द्वादशा त्रयोदशा हुआ, ना ही मेरा सपिंडी कृत्य हुआ। तो मरने के बाद जिन कृत्यों से जीव का कल्याण होता है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया गया, मेरी अरबों की संपत्ति मेरी संतान भोग रही है लेकिन मेरे कल्याण के लिए कुछ नहीं किया गया। और वह प्रेत रो पड़ा, उसने कहा मरने वाले का कल्याण चाहने वाला तो केवल वैदिक सनातन धर्म है, सनातन धर्म की शरण लेने वाले का ही मरने के बाद कल्याण हो सकता है। तो भाई जी ने उससे पूछा कि जिनका हिंदू पद्धति से संस्कार पिंडदान दशगात्र वगैरह नहीं हो तो सब क्या होते? बोले सब प्रेत बनते हैं। वो पारसी बोला, बोले सबके सब प्रेत बनते हैं। कहा मुसलमान? तो उसने हंसते हुए कहा, बोले मुसलमानों के यहां तो कब्र में दफना दिया जाता है, उसकी रूह रहती है और जब फिना फिल्ला होता है, प्रलय होता है, तो उस समय अल्लाह ताला बोलता है फुन, जैसे ही फुन बोलता है कि कब्रों में दफनाई हुई रूहें जीवित हो जाती हैं, फिर उनका हिसाब किताब होता है, अच्छा काम किया उसको बहिष्ट में भेज दिया जाता है, स्वर्ग में भेज दिया जाता है, और जिसने बुरा काम किया उसको दोजख में, नरक में भेज दिया जाता है। उनके अभी मोक्ष नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। कब फैसला होगा? बोलो कब होगा फैसला? पड़े रहो लाखों वर्षों तक कब्र में, तब तक क्या रहोगे? तब तक प्रेत बन के रहो, भूत बन के रहो। और भूत प्रेत बन के उनके कब्रों को लोग पूछते हैं, और ये अशास्त्रीय कल्पना, इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। ऐसा होगा ही, क्या पता नहीं हो तो। केवल एक हिंदू वैदिक सनातन धर्म ऐसा है जो जीव का जीते जी कल्याण भी विचार करता है, सोचता है, और मरने के बाद भी इसका कल्याण हो इसका विचार करता है। बोला भाई जी मेरा उद्धार करो, क्योंकि हम पारसी हैं, हम तो प्रेत बने हुए हैं। भाई जी ने कहा तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? बोले किसी पवित्र संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण को हमारे नाम से संकल्प करके गया जी भेज दो, और वो 16 दिन गया जी में रहकर विधिवत सब स्थानों पर हमारे लिए पिंडदान करे, श्राद्ध करे। भाई जी ने कहा तुम्हारा गोत्र? बोले हम लोगों में वो गोत्र तो होती नहीं, लेकिन अब हम प्रेत योनि में ये तो समझ ही गए हैं कि सब जीवों का जिसको अपने गोत्र का स्मरण ना हो वो सब कश्यप गोत्र के हैं। तो बोला हमारा कश्यप गोत्र पढ़ देना। तो भाई जी ने कहा हम करवा तो देंगे तुम्हारा, लेकिन हमें कैसे पता चले कि तुम्हारी सदगति हुई? उसने कहा जब मेरा कल्याण होगा तो मैं आपसे मिलकर जाऊंगा। तो ये सत्य घटना है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन की। उन्होंने बंबई से एक ब्राह्मण को, राजस्थानी ब्राह्मण को गया जी भेजा, और जिस दिन उसका अंतिम प्रेत शिला पर पिंडदान हुआ वो दिव्य रूप धारण करके पारसी प्रेत आया, भाई जी को साष्टांग प्रणाम किया और बोले अब हम भगवान की सन्निधि में जा रहे हैं। कब कौन मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए भैया सावधान हो जाओ। इस बार इस कोरोना महामारी में भी बहुत से लोग इसी तरह से मारे गए, उनके ठीक से संस्कार भी नहीं हुए, उनका पिंडदान जलदान दसगात्र विधान आदि नहीं हुआ, होना चाहिए। आप कहें समय बहुत बीत गया, कोई बात नहीं है, शास्त्र में विधि है पुष्पुत्तलिका दाह करके, उनका भी उनके निमित्त भी कुछ होना चाहिए, उनका सामूहिक श्राद्ध तर्पण आदि भी होना चाहिए। तो इतना नहीं तो कम से कम लोगों को इतना तो कर ही लेना चाहिए कि जिनके निकट संबंधी इस महामारी में गए हैं उनके निमित्त वो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तर्पण आदि कर दें, और कम से कम एक मूल पारायण भागवत जी का श्रद्धा पूर्वक उनके द्वारा उनके निमित्त हो जाए तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। और रश्मि भाई जी तो ऐसे तमाम लोग जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई परिचय भी नहीं, पर उन लोगों के लिए भी इस प्रकार से प्रतिवर्ष किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए वो भागवत जी का पारायण करते हैं। हमारे यहां भी एक जलगांव के डॉक्टर साहब हैं, पांडुरंग कृष्ण पाटिल, अंग्रेजी डॉक्टर हैं, उनके मन में भी बड़ी पीड़ा है। तो हमारे में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर उनके मन में ऐसा पक्का बैठा हुआ है कि एक सप्ताह उनके निमित्त हो जाएगा और महाराज जी बोल देंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। सामर्थ्य उनकी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये 26 तारीख को यहाँ की कथा पूर्ण होगी, 26 को पूर्ण है ना, 27 को, और उसके दूसरे दिन से मलूक पीठ में जिनका कोई नाम गाम पता नहीं है उन सब के जो कोरोना में पधार गए हैं उनके कल्याण के निमित्त हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भागवत जी का पाठ करेंगे, विधिवत पाठ भी होगा और भागवत जी की कथा भी। कथा तो कहना हमको आता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि सप्ताह विधि से हम कथा कह सकें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब मौत गले से लग जाएगी, मौत सिर पर चढ़ी घूम रही है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म माचरे। हमारे वृंदावन के परम रसिकाचार्य श्री स्वामी हरिदास जी, उनका एक बड़ा प्यारा पद है, बहुत प्यारा पद है। क्या करें, हम लोभ का त्याग नहीं कर पा रहे। स्मरण में आ गया तो कह देते हैं। बहुत प्यारा पद। हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे। स्वामी हरिदास जी का पद। हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सरसा रे, आधे काल फिरत सरसा रे। हरि के नाम को आलस क्यों करत है, हरि के नाम को काल फिरत सरसावे, हारे काल फिरत सरसावे। काल खोपड़ी पर चढ़ा घूम रहा है। हीरा बहुत जवाहर सांचे, हीरा बहुत जवाहर सांचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। इतना वैभव हो गया कि हाथी सोने की जंजीर में बंधा झूम रहा है, के बक्से से बंद झूला है, क्या हो जाएगा। कहा भयो हस्ती दर बांधे, हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सरसा। हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत नहीं जानत, बेर कुबेर कछु नहीं जानत। आप नहीं कहेंगे कि अभी इसमें ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं चल पड़ूं। अरे मेरे बेटे की लगन हो रही है, अभी तो छोड़ दो उनको। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांधे, कांधे चढ़ो फिरत है कांधे, कहीं हरिदास कछु ना चलत जब, कहीं हरिदास छूना चलत जब, तेरी कुछ नहीं चलेगी। कही हरिदास कछूना चलत जब, कही हरिदास कछूना चलत जब, आवत अंत की आवे आवत अंत की आवे हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे काल फिरत सर सांधे काल फिरत सर सांधे काल फिरत काल फिरत सर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की सेवा में एक बालक रहता था गोपाल नाम था उस बालक का। महाप्रभु जी की सेवा का सौभाग्य उसे प्राप्त था। एक दिन उस भोले भाले गोपाल बालक ने पूछा जय जय महाप्रभु मेरी अभिनय मेरी झिठाई मेरे अपराध को आप क्षमा करें। मैं देखता हूं कि जब आप शौच के लिए बैठते हैं तो अपनी जीभ को बाहर निकाल करके थोड़ी दांत से जोर से दबा लेते हैं क्यों दबा लेते हैं। उसके पूछने का आशय था कि ऐसी कहीं पद्धति तो देखी सुनी नहीं गई कि शौच त्याग के समय जीभ को निकाल कर दांतों से जोर से दबा लेना चाहिए ऐसा आप क्यों करते हैं। तो महाप्रभु जी ने अत्यंत भाव विह्वल होकर कहा गोपाल इस जिह्वा को हरिनाम के कीर्तन का जप का इतना अभ्यास हो चुका है कि मलमूत्र त्याग के काल में भी ये जिह्वा मानती नहीं है और महा महा महिमामय भगवान नाम का हमें आदर करना चाहिए कहीं नाम का तिरस्कार न हो जाए इसलिए मानसिक नाम तो कोई रोक नहीं सकता वो तो चलता है पर बैखरी से नाम न चले इसके लिए इस जिह्वा को दांतों से दबाकर रखना पड़ता है। उस बालक ने कहा कि आपके ही मुखारविंद से हमने सुना कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है इसलिए हरिनाम से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अब मान लो मलमूत्र त्याग के समय मृत्यु आ गई तो तब तो जीव हरिनाम से वंचित हो जाएगा इसलिए मेरा विचार तो ऐसा है आप क्षमा करें कि नाम में प्रेम होवे तो हर समय नाम लेना चाहिए। इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने हुंकार किया और वे मूर्छित हो गए और कहा कि आज से तुम गुरु हो गए। उनका नाम हुआ गोपाल गुरु। हमारे मोहल्ले में ही उनका मठ है गोपाल गुरु जी का और आज भी वह वृक्ष है जिस वृक्ष में गोपाल गुरु जी विराजते हैं आज भी विराजते हैं। बोलो श्री गोपाल गुरु जी की जय। आधे क्षण भी हरिनाम से विमुख नहीं होना कब मौत आ जाए। क्या करें ब्रजवास करो सब छोड़ दो। स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं मन लगाए प्रीति कीजे कर करवासो ब्रज बीथिन दीजे सोहिनी ब्रज बीथिन दीजे सोहिनी वृंदावन सो वन उपवन सो गुंजमाल कर पोहिनी। यहां सोहिनी सेवा करो लता पता कुंज की सेवा करो वृंदावन में अनुराग करो गिरिराज जी में प्रेम करो गुंजा की माला बना बना के श्रीनाथ जी को धराओ ठाकुर जी को धारण कराओ और क्या करें। स्वामी हरिदास जी करें गो सेवा करो ये विशेष बात है। गो गो सुतन सो, गाय और गाय के प्यारे बछड़े। गो गो सुतन सो, मृग मृग सुतन सो, यहाँ के हरिनादी उनके बच्चों से। गो गो सुतन सो, मृग मृग सुतन सो, और तन नेक न जोहिनी। ब्रज के जीवों को भाव से देखो और किसी को मत देखो। ठाकुर जी में कैसे चित्त लगा के रखो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोचित, ज्यों सिर पर दो। जैसे कोई ग्वालिन दूध की धार काट के और दूध से भरी दोहनी को सिर पर रख के चलती है, पकड़ती नहीं है, लटक मटक चाल से चलती है, पर उसका पूरा ध्यान लगा रहता है दोहनी पर, ऐसी संसार का सब काम करते हुए भी तुम्हारा ध्यान श्री हरि नाम पर, श्री ठाकुर जी के मंगलमय स्वरूप पर, उनकी लीलाओं पर लगा रहना चाहिए। सूरत तुम्हारी वहीं लगी रहनी चाहिए। इसलिए हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल तिरत कैसी अद्भुत वाणी है संतों की, रसाचार्यों की। यही बात प्रहलाद जी कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ होने के साथ साथ अध्रुवम विनाशी है, कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और दुर्लभ होने पर विनाशी होने पर भी बड़े काम का है। किस काम का है? बोले अध्रुवम अपि अर्थदम, विनाशी होने के बाद भी ये भगवत प्राप्ति का साधन है। इस शरीर से भगवान की भक्ति करके ऋषिकेण ऋषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते, अपनी अंतर इंद्रिय बहिर इंद्रिय सबसे भगवान की भक्ति करके इसी जीवन में इसी शरीर से भगवान के चरणों की प्राप्ति की जा सकती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमें याद नहीं है पर वृंदावन में श्री गुरुदाऊ आश्रम के पूज्य बड़े महाराज जी, अनंतश्री संपन्न श्री वैष्णवदास जी महाराज एक रसिया गाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया रसिया गाते थे वो। हमें याद नहीं है कहीं कोई, शायद वहां की पुस्तक में छपा है क्या, नहीं छपा होगा, देखा नहीं। एक पंक्ति याद है उसकी, कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को, हाँ जी कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को, हाँ जी कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो याद है। इतना बढ़िया पद है, बड़ा चेतावनी का बड़ा सुंदर पद है। डंडा पर है गोदा दिन का, कब सुना था हमने उनके मुख से, आज पंक्ति याद आई। धरे गो डंडा पर गो, 30 वर्ष हो गया उनको पधारे, उसके पहले सुना था। किसी ब्रजवासी का लिखा हुआ, किसी ब्रजवासी कवि का लिखा हुआ। बेटा बात ना करे गो और हैं? हाँ, वो बेटा बात नहीं करेगा, वही बांस मारेगा। वाह भाई बंसी वाले जी, ये ब्रज की रसिया की पुस्तक ले आए। चलो अब गाई दे। भगवान सब इच्छा तुरंत पूरी कर देते हैं। कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को। हाँ, कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को। घर तुनवा के ही तू ही तैसी का बूढ़ो का बारो। गाइए सब, ब्रजभाषा के शब्द हैं। घर कुनवा के ही तू ही तैसी क्या बूढ़ो क्या बारो। घर कुनवा के ही तू ही तैसी क्या बूढ़ो क्या बारो। बजत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। बजर खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। जूता सिर पे पड़े गो धड़ाधड़ जम के नाल को। हाँ, जूता अपनी बतलाता। जो तेरी घरवारी जिसको तू अपनी बतलाता। दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। दरवाजे तक संग चलेगी हंस अकेला जाता। तू तो इकलौती जरे गो कोई ना हो गो ससुराल को। पार परोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। पार परोसी अगले पिछले बदला तुझसे लेंगे। अंत समय मरघट में तोकू ठोक लकड़िया देंगे। अंत समय मरघट में तोकू ठोक लकड़िया देंगे। ये तो पार पड़ोसियों की दशा है। बेटा बात ना करे गो तके गो सहारो धन माल को। हाँ, बेटा बात ना करे गो तके गो सहारो धन माल को। हाँ, कोई भीड़ ना मेरा दिन काल को भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निवेरा राम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निवेरा राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निरवेरा राम भजन के बिना न तेरा होगा नर निरवेरा मान कही तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा मान कही तू मेरी बंदे कर ले भजन घनेरा तू तो इकलोई मरेगो कछु ना बनेगो तेरी खाल को जी महाराज कह रहे हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है और वो भी विनाशी है और भगवान की प्राप्ति का साधन है। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। यथा ही पुरुषस्य विष्णो पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। बहुत प्यारी बात है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मनुष्य जन्म की सफलता विष्णोः पादोपसर्पणम् भगवान की शरण ग्रहण करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। क्यों? क्योंकि यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद यदेश ये भगवान श्री हरि सभी प्राणियों के प्रिय हैं सबकी आत्मा के अधीश्वर हैं सबके सगे हैं सच्चे हितैषी हैं। दैत्य बालकों ने पूछा कि प्रहलाद जी आपकी बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं लेकिन आपके हिसाब से तो बस बचपन से ही चार पांच साल की उम्र से भजन में लग जाना चाहिए और ये दुनियादारी का बहुत सा काम धंधा रहता है पढ़ो लिखो डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बन जाओ मिनिस्टर बन जाओ बड़े व्यापारी बन जाओ बहुत धन कमा लो ये सब कौन करेगा फिर आपके उपदेश के अनुसार माला लेके बैठ जाएंगे तो ये सब जो मनुष्य जीवन के भी अनेक लक्ष्य होते हैं वो क्या होंगे उनका क्या होगा। इसलिए मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसको संसार का भी कुछ भोग करना ही चाहिए संसार का आनंद लेना चाहिए मौज ले लेनी चाहिए। अब हम क्या कहें इस संबंध में जो लोग संसार की मौज ले रहे हैं उनसे पूछो कितनी मौज आ रही है झूठ बोलोगे तो कोई बात नहीं अपनी छाती पे हाथ धर के पूछो कितनी मौज आ रही है। सब रो रहे हैं सब रो रहे हैं ये तो नकली वो कहते ना बाबा कहते हैं कि वो हंसने से स्वास्थ्य बढ़ता है तो सवेरे सवेरे लोग जाते हैं पार्कों में बगीचों में असली हंसी तो गायब हो गई नकली हंसी भैया क्या हो गया पागल हो गया बाबरे होगा ऐसे हंसते हैं, हंसी गायब हो गई है। नकली बोलना, नकली हंसना, नकली मुस्कुराना सब नकली हो गया भजन न करने के कारण। चाहे जितना अभावग्रस्त जीवन हो, पर श्री जी ठाकुर जी की शरणागति होगी तो आपकी हंसी कभी कम होगी नहीं। श्री कुम्भन दास जी को देख लो, चतुर्भुज दास जी को देख लो, कुम्भन दास जी कैसे अकिंचन वैष्णव थे। आप बोचो बोलो, गृहस्थ होते हुए भी उनके घर में बिछाने को आसन नहीं था, एक मुट्ठी घास पर बैठकर भजन करते थे। दर्पण नहीं था, हम लोग तो बाथरूम में शीशा और सेनागार में शीशा, बैठक में शीशा, गाड़ी में शीशा, सब जगह कांच लगवाते हैं जिसमें बार बार हम अपनी झांकी देखते रहें कितने सुंदर हैं हम। और भगवान की माया ऐसी, सब अपने को सुंदर ही मानते हैं। पर संत मलुकदास जी कहते हैं, दर्पण आगे ठाढ़वे नित्य सम्हारे पाग। बिल्कुल उसकी जो किनारी है ना, एकदम सही आनी चाहिए पाग की, तभी पाग अच्छी लगती। दर्पण आगे ठाड़ हुए नित्य सम्हारे पाग, ऐसी देहिया देख के चोंच सम्हारे काग। आप दर्पण में देखते हो, पगड़ी बांधते हो, कौआ मुड़गेरी के बांस पे बैठ के अपनी चोंच घिसता है, मरो तो सही, हम गूदन करके खाएंगे। सुंदर देही देख के, सुंदर रूप देखा तो लट्टू हो गए। अरे रूप है क्या, ये मलमूत्र है। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो। मलुकदास जी कहते हैं, चमड़ी मढ़ी न होती तो जीवत चुगते काग, कौआ चुग जाते इसको। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, धन बटोरने की इच्छा, वैषयिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा, विषयों को भोगने की इच्छा, इन इच्छाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। दैत्य बालकों ने कहा, त्याग करने से फिर मिलेंगी कैसे? प्रहलाद जी ने पूछा, आप सब सुख चाहते हैं? बोले हाँ चाहते हैं। दुख भी चाहते हैं क्या? दुख तो नहीं चाहते। तो बिना चाहे दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? बिना चाहे दुख मिल जाता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिल जाएगा। आप दुख भोगने का संकल्प लेकर के चलो तो आपके भाग्य में सुख भोगना लिखा है, तो आपकी नहीं चलेगी, आपको सुख भोगना पड़ेगा। जंगल में चले जाओ तो सुख भोगना पड़ेगा। ऐसी कुछ व्यावहारिक परेशानियां थी और दास का मन एकदम उखड़ गया। खाक चौक में थे हम, महाराज जी बाहर गए थे गुजरात, तो हमारा मन उखड़ गया। कहीं बाहर गुजरात गए थे और कहीं कथा में गए थे, हमारा मन उखड़ गया। हमने कहा बेकार झंझट में पड़े, अपने भजन करेंगे, भजन करने साधु बनेंगे, प्रपंच के लिए बने। अब महाराज जी की बिना आज्ञा के कैसे छोड़े? पारी बाबा महाराज की आज्ञा, वहीं तो थे हम खास चौक में, ठाकुर जी की पूजा करते थे। तो जाने का मन भीतर से बना के हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम जाएं, क्यों वहां सब काम महाराज जी से पूछ के करना पड़ता था। पत्तल भी आपने अपने मन से फेर दी, भले ही पंगत का समय है, अपने मन से फेर दी तो तुम्हारी खैर नहीं, मालिक बन गया बदमाश कहीं का। किससे पूछ के परोसी उठा लेते, मर पत्तल उठवा देते, उनका जब मन होगा तब कहेंगे। वस्तुतः महंत किसको कहते तो उनके ही दर्शन से पता चलता है। बड़े दिव्य महापुरुष थे, न किसी भगत की चले न किसी साधु, किसी की नहीं चलती थी उनके यहाँ। राम जी की चलेगी या महाराज जी की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, नरसिंह भगवान थे। तो हम रोज पूजा करते, फिर भी रोज पूछना पड़ता था, महाराज जी आरती के लिए जाएं? तो कहते हाँ जाओ, तब जाते आरती। तो हमने ये नहीं कहा आरती के लिए जाएं, हमने कहा चतुराई से, हमने कहा महाराज जी आज्ञा हो हम जाएं, जहाँ जाओ जाओ जाओ। बस सुनना था नहीं कि एक तौलिया लपेटे खड़े थे, ना अपने कमरे में गए, ना दूसरी लंगोटी चला लिया, ना एक रुपया लिया, ना चप्पल पहनी, ऐसे ही बिना जूता चप्पल के जल्दी जल्दी जमुना किनारे चले गए। मन में सोचे यहाँ तो लोग छोड़ेंगे नहीं, जमुना किनारे किनारे चलेंगे, जहाँ जहाँ जमुना जी है वहाँ वहाँ ब्रिज है, और ऐसी जगह कहीं जाकर बैठ जाएंगे जहाँ न हम किसी को जानते हो न हमें कोई जानता, वहाँ एकदम पागल बन के राम राम करेंगे, ऐसा मन का भाव था। वहाँ हमारे एक महात्मा मिल गए घूमते हुए, बोले आरती का समय आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो आप ऐसे बिना कोई संगी, संग में नहीं साथ में नहीं। मैंने कही तो बड़ी समस्या आ गई, फिर हम उधर से दिशा बदली, दूसरी दिशा में गए। कुल मिला के बात ये हुई कि मन में सोचा कि इधर तो कोई पकड़ में आ जाएंगे, दिल्ली की तरफ चले। तो जमुना किनारे किनारे छठी करा की तरफ पहुंच गए जल्दी जल्दी चल के। अब वहां जा रहे थे ऐसे नंगे पैर, तो एक महानुभाव गाड़ी लेके जा रहे थे, उन्होंने रोक दी गाड़ी, बोले आप कहाँ जा रहे हो। अब क्या बताएं, झूठ बोलते नहीं, कैसे क्या बताएं। मैंने कहा ऐसे जा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे कैसे जा रहे हो, आपके साथ कोई नहीं, आप कहाँ जा रहे हो। अब जल्दी से क्या उत्तर दें, तो हमने कहा बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं बनारस। क्यों, मन में आया कि बनारस में हम कभी रहे भी नहीं है, बनारस में हमें कोई पहचानता नहीं, वहीं रहेंगे, वहीं राम राम करेंगे। चना चवेनी गंगाजल जो पूर्वे करतार, काशी कबूनो छोड़िए विश्वनाथ दरबार चलें। बोले महाराज पैदल पैदल थोड़ी जाओगे, आप गाड़ी में बैठ जाओ, दिल्ली से आपका टिकट बनवा देंगे। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींच कर उसने गाड़ी में बिठा लिया, कष्ट तो नहीं भोग पाए। चले गए वहां उसके घर में, उसके घर में पहुंचे तो अपने आप बिना पूछे ही अचला लंगोटी साफी गमछा एक कमंडल स्टील का ही सब चीज लिया, जो व्यवहार की चीज है वो ले आया, एक कपड़ा था और दूसरा कपड़ा लंगोटी अचला सब हो गया। अब बोला महाराज इतने जल्दी तो टिकट होगा नहीं, मैं हमको तो जनरल में बिठा दो। बोले नहीं जनरल में नहीं, रिजर्वेशन में आप जाएंगे, आप दो तीन दिन रुको। तो मैंने कहा हमारी आने की सूचना किसी को नहीं दो, उन्हें किसी को नहीं देंगे, उनके हमारे यहाँ मन नहीं लग रहा है। बोले आप तो कथा सुनाओ तो मन लग जाएगा आपका। तो वो खंडेला के थे, करमे तिवाई का चरित्र हमने सुना, मैंने कहा भक्तमाल जी मूल है या, बोले यहाँ रखी है। हम करमे तिवाई की कथा सुनाने लगे, तीन दिन में कही करमे तिवाई की कथा। अब बढ़िया वातानुकूलित कमरा, उनके घर में कोई था भी नहीं, बहुत आनंद से रहे वहां। अब वो टिकट बना के लाए, काशी का नहीं श्रीनगर का हवाई जहाज का टिकट बना के लाए। बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है, आप विश्वनाथ जी नहीं अमरनाथ जी चलो, अमरनाथ जी चलो। हम उसके पहले हवाई जहाज में कभी बैठे भी नहीं थे, ऊपर से उड़ते देखते थे हवाई जहाज, बैठे कभी थे नहीं। हमने कि चलो राम जी व्यवस्था बना रहे हैं हवाई जहाज में उड़ने की, तो मौका क्यों छोड़ो। तो पहले तो मैंने मना किया कि आपने हमको बिना पूछे टिकट, बोले नहीं नहीं आपके सहारे कई लोग चलेंगे। और तो फिर अमरनाथ तक गए बिना एक पैसा पास रहने के भी, और हमको अमरनाथ जैसे क्षेत्र में भी जाकर कोई कष्ट नहीं। ये बात अपनी कथा कहने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम केवल बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि आपके शरीर का प्रारब्ध आप कहीं भी चले जाएं आपके साथ है, उसके लिए क्यों परेशान होना। प्रारब्ध अनुकूल नहीं होगा ना, तो घर में भोगों की सामग्री से भरे हुए घर में डॉक्टर कह देगा कि उबला हुआ खाओ, अपने मन से तुमने कुछ खाया तो मर जाओगे। लो साहब, भाग्यहीन है तो वहां भी घर में रहकर भी कुछ नहीं खाने को मिलेगा, और भाग्य आपका जोर कर रहा है तो जंगल में भी खीर मालपुआ मिल जाएगा खाने को। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त करने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब शरीर मिला है तो शरीर में इंद्रियां मिली हैं, शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है, उसका भोग उसको करना ही पड़ेगा। रो के करो चाहे गा के करो, भोग तो करना पड़ेगा। इसलिए सुख दुख की परवाह त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए, सुख दुख में संभाव रखना चाहिए, आयु नष्ट नहीं करनी चाहिए, और इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए ऐसा संकल्प करके भजन करना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। और कहते हैं कि कल्याण के मार्ग पर ज्यों ज्यों व्यक्ति चलता है ना, त्यों त्यों वह मृत्यु के मुख से निकलता चला जाता है, और भगवान से विमुख ज्यों ज्यों चलता है त्यों तो मौत की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान की शरणागति का जो भक्ति का मार्ग है वो अमृतत्व का मार्ग है, और भगवान से विमुखता का मार्ग मृत्यु का मार्ग है। उपनिषद में लिखा है दो अक्षर में मृत्यु है और तीन अक्षर में अमृतत्व है। मम मम ये मृत्यु है, मेरा है मेरा है ये मृत्यु है, और नमम नमम ये अमृतत्व है। इसलिए देखा होगा आपने नमम ये कहा जाता कि नहीं, अनेन कृतेन दीपदानाख्य कर्मणा हरिदास वर्य श्री गिरि गोवर्धन प्रियताम नमम। क्या कहा जाता है नमम, इसका पुण्य हमको नहीं चाहिए, आपके ही चरणों में निवेदित है। देखो जब तक शरीर में रोग नहीं है, जब तक मौत निकट नहीं आई है, तभी तक साधन कर सकते हो, इसके बाद साधन नहीं बनेगा। क्योंकि ततो यतेत कुशलक क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन न पिबत्येत पुष्कलम। शरीर जब तक पुरुषार्थ के लायक है तब तक भजन कर लो। हमारे अनुभव से यदि आपको लाभ हो जाए तो आप की हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। इसी सूर्य श्याम में हम कथा कह रहे थे तो एक समय में तीन जगह कथा कहते थे, आपको याद है, बरसाना, गिरिराज जी और फिर श्री बलराम दास बाबा के यहां वृंदावन में भ्रमण रीति में, अलग अलग तीन जगह भागवत सप्ताह एक समय में, और चार घंटे से कम बोलने का तो कानून ही नहीं, तो तीन जगह चार चार घंटे कितना हो गया, 12 तो पक्के हो गए, और हम तो समय थोड़ा बहुत बढ़ा ही देते हैं। तो केवल सवेरे से लेके गाड़ी में बैठना और बस यहां से भगे वहां, वहां से भगे वहां, बस रात तक ऐसे हो जाते थे, हम थके चूर हो जाते थे, लेकिन इसके बाद भी मन में उत्साह बना रहता था। जैसी थकान होनी चाहिए वैसी थकान नहीं होती, थकान होती कुछ करने लायक ना होते तो क्यों करते, मना कर देते। और वृंदावन के व्यासों में हल्ला मच गया, बोले भैया बाबा तो सबकी रेड मार देगो, हाँ अब हम तो भैया महीना में चार कथा कह रहे हैं, ये तो एक सप्ताह में तीन तीन कथा कह रहे हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। एक हमारे पंडा जी थे वो आए, बोले बाबा जीवन दोगे कि ना है, क्यों, बोले हम ब्रजवासिन को तो भलो सोच लो। मैंने कि पंडा जी क्या बतावे, लोग ज्यादा आग्रह करते पीछे पड़ते इसलिए जाना पड़ता है, अरे ना हम ब्रजवासिन को नाम ले दियो करो, बड़े प्रेम रखते थे ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज अब इस अवस्था में हम ये भारी कोई बहुत अवस्था नहीं है, 50 से ऊपर जा रहे हैं, 50 पूरे हो गए उसके आगे चल रहे हैं, लेकिन अब हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अब हम उतनी उत्साह वैसा ही है, अभी भी लगता है कि एकदम प्रमाद शून्य होकर हम एक एक क्षण साधन में बितावे, ऐसा हमारे मन में उत्साह बना रहता है। लेकिन अब शरीर में दर्द हो रहा है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, अब कमजोरी ऐसा लगता है, सत्तर अस्सी बरस का ये शरीर मान लो भगवान ने लिखा हो और हो गया, तब क्या हालत होगी। इसलिए ये बिल्कुल प्रमाद मत करो कि बाद में हम भजन करेंगे, जब तक शरीर में आपकी युवावस्था है तब तक भजन कर लो, बचपन से भजन करना आरंभ करो पांच वर्ष की आयु से, और पचास वर्ष तक भजन कर लो, और इसके बाद पेंशन पर हो जाओ। पेंशन जानते हो ना, महाराज जी कहते पेंशन बन गई है भजन की। अब देखो हमारे पूरन भगत जी बैठे हैं, बचपन से ही इन्होंने भजन किया है, संतों का संग किया, गिरिराज जी की परिक्रमा गई, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उन्हें अपनाया, तो हमने पूछा नहीं, लेकिन 80-85 साल की उम्र तो होगी इनकी, ज्यादा ही होगी शायद, और 90 किए लो, 90 वर्ष के पूरन भगत जी समय से कथा में आ जाते हैं, और जवान जवान छोकरा तो उसके भाग गए, पर उनसे चला फिरा नहीं जाता, फिर भी कथा में बैठे हैं। ये क्या है, ये बचपन से सत्संग किया है उसका ये परिणाम है। नहीं महाराज कौन है करे भाई, ये बाबा कहा सुना देगो, निरी कथा सुन ली हमने, ये कहा करे तो लंबी खेच तो बहुत चलो जाए, कथा कथा कहे भी कहाँ है। ब्रजवासी कहते कथा और मठा को काय, मठा में पानी गिरते चले जाओ, मठा भर तो चलो जाए, वो या कि कथा में से कथा निकसती चली जाए। आपको स्वाद आता है तब आप बैठे, नहीं तो आप नहीं बैठते यहाँ। ऐसा कुछ कर लो कि बुढ़ापे में आपकी स्मृति निरंतर जहां बनी रहनी चाहिए वहां बनी रहे। यहां आपने पूज्य बाबा ठाकुरदास जी को नहीं देखा, 24 घंटे में आधे क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति उनको नहीं होती थी। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामदास जी महाराज, मास्टर बाबा को नहीं देखा, जब उनके शरीर में विकलता थी, कुछ पैरों में सूजन वगैरह आ गई थी, उसमें भी वो हमसे मिले, एक वाक्य भी उन्होंने शरीर के संबंध में नहीं कहा। सोते जगते उठते बैठते हर समय पंडित जी की कोई ना कोई बात, पंडित जी की कोई ना कोई बात है? कोई तो भगवान मय हो जाए, वो पंडित जी की चर्चा करते करते पंडित जी मय हो गए, हमेशा पंडित जी की चर्चा। और उसका दिव्य परिणाम ये हुआ कि पूरी सावधानी में हंसते हंसते हमारे पथमेड़ा महाराज जी कहते हैं कि हमारा ऐसा अपना अनुभव है, विश्वास है कि ये हंसी बिना कृष्ण बलराम के दर्शन के नहीं आ सकती। उनको गैया चराकर लौटते हुए कृष्ण बलराम का दर्शन हो गया, ये है भजन का फल। तो मृत्यु के क्षण में सामने आएगा क्या भजन का फल है। इसलिए प्रमाद मत करो। यदि आप कहो कि हमारी 100 वर्ष की आयु है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सतायुर्वई पुरुषा, 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु में 50 साल तो सोने में बीत गए, आधा घटाओगे कि नहीं, तो 50 साल तो सोने में बीत गए। और बहुत से महारथी ऐसे होते हैं कि पूरी रात सोने के बाद भी उनका नींद का कोटा पूरा नहीं होता, कुर्सी पे बैठे तो सो जाएं, कथा में बैठे तो सो जाएं, और तो और शौचालय में बैठ के सो जाते हैं। महावीर होते हैं, निद्रावीर, तब उनका तो कितना समय चला गया, उनका तो ज्यादा से ज्यादा समय सोने में चला गया। दिवस गवायो खाय के रैन गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था, रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। हे मित्रों, 20 वर्ष तो खेलते कूदते निकल जाते हैं, और फिर जवानी आती है तो विषय की वासना बढ़ जाती है। दुरापूरेण कामेन, कामना कभी पूरी नहीं होती। सारा समय ग्रहाशक्ति में, विषयाशक्ति में बीत जाता है। अब बुढ़ापा आया तो जीवन के तीन हिस्से जैसे प्रपंच में बीते, वही प्रपंच मरते समय खड़ा हो जाएगा। फिर उसको इतनी ममता हो जाती है स्त्री पुत्र घर धन आदि में कि उन्हीं के लिए कलपता रहता है, रोता रहता है। बुंदेलखंड की बात है, एक घर में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी गए तो उनके पुत्र ने अपनी माँ से कहा, बूढ़ी माँ थी, कि मताई महाराज से आशीर्वाद ले लो। महाराज जी के चरण से, महाराज जी बड़े सरल थे, कोई प्रणाम कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, हे नंद के लाला तेरी आरती गाऊं, नंद के लाला तेरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पर मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे कुंज बिहारी आरती जनयन शीतलीकरण पुष्पे देवतावंदनमस्ताभ्याम आत्मावंदनम पात्र मध्यस्थम तोयम भ्राम तंकेशोपरी अंगलग्न मनुष्याणाम सर्वम पापम विपोहते मंत्र पुष्पांजलि। एक आवश्यक सूचना, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, महाराज जी का नवरात्र में मौन व्रत चल रहा है एवं किसी का स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से प्रथम दिन निवेदन किया गया था कि कोई भी कृपा करके महाराज जी के निवास तरफ आने की चेष्टा न करें जिससे महाराज जी के नियम में विक्षेप हो। महाराज जी की आज्ञा से यहाँ कुछ व्यवस्थापक लोग आने के लिए मना करते हैं तो कुछ ब्रजवासियों के हृदय में क्षोभ होता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दशहरा तक महाराज जी का एक नियम है, इसलिए सभी लोग इस नियम को सरलता से संपन्न हो सके, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। महाराज जी तप कर रहे हैं, उसका लाभ हम सभी को प्राप्त होगा, इसलिए सभी लोग सहयोग प्रदान करें, कोई भी हृदय में दुखी ना हो, क्षोभ प्रकट ना करें। जो व्यवस्थापक लोग नियमावली बतावें उसका सरलता से सहजता से अपनापन मान के पालन करें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो धवान चौ पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गिरिराज धरण सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।